NPO Radio 1. Umberto Tan. Pure intimidatie noemde premier Rutte het online plaatsen van telefoonnummers van CDA-Kamerleden voorafgaand aan het debat over het mislukte landbouwakkoord. Ook het nummer van Dirk Boswijk werd online gezet. Straks zijn reactie, maar nu is het NOS Journaal. Michel Koenen. De gaswinning in Groningen moet dit najaar definitief worden gestopt. Dat adviseert het staatstoezicht op de mijnen. In principe gaat dat ook gebeuren in oktober, maar het kabinet wil nog wel 5 gasputten openhouden voor het geval dat het een koude winter gaat worden en er een gastekort dreigt. En dat vindt de toezichthouder geen goed plan. De Groningers hebben recht op duidelijkheid. En ook moeten duizenden al beoordeelde huizen in het aardbevingsgebied nog steeds worden versterkt, benadrukt het staatstoezicht. De onzekerheid heeft gevolgen voor de gezondheid van de eigenaren. CDA-staatssecretaris Heijnen overlegt binnenkort met de CDA-afdeling in Limburg over de onvrede daar. Zaterdag werd op de algemene ledenvergadering in Limburg kritiek geuit op de landelijke koers van de partij, op partijleider Hoekstra en op de aanpak van de stikstofproblemen. Een commissie onderzoekt of de afdeling nog wel toekomst heeft binnen de partij. Staatssecretaris Heijnen zegt er alles aan te doen om de verhouding met de afdeling Limburg te herstellen. We hebben ook vandaag nog een gesprek met een aantal lokale afdelingen. En ik zal zelf met een aantal collega's ook nog naar het Limburgse afreizen om daar ook nog eens een keer te spreken over wat verwachten jullie nou precies van ons? En wat kunnen jullie ook zelf doen? In het zuiden van Italië zijn 68 vermeende maffialeden opgepakt. Ze zouden volgens de politie betrokken zijn bij internationale drugshandel. Er is voor 5 miljoen euro beslag gelegd op goederen. De verdachten zouden deel uitmaken van 2 clans binnen de 'Ndrangheta, de Zuid-Italiaanse maffia. ASML uit Veldhoven mag vanaf september bepaalde chipmachines niet meer in China leveren. De exportbeperking is vanwege de nationale veiligheid, zegt minister Schreinemacher. Amerika gaf in maart al aan zo'n beperking te willen. De Chinese online kledingverkoper Shein gaat naar de beurs, dat meldt persbureau Reuters. Zou een aanvraag zijn ingediend in Amerika. De kledinggigant is controversieel vanwege verhalen over slechte arbeidsomstandigheden, maar is erg populair in veel landen. In Frankrijk is er opnieuw crisisoverleg over de onrust in de verschillende Franse steden. Afgelopen nacht was de 3e nacht op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over de dood van een jongen van 17. En de Franse regering wil dat de rust terug gaat keren, zegt correspondent Frank Renaud. De premier Elisabeth Borne heeft vanochtend gezegd dat alle opties op tafel liggen. En dat zei ze op de vraag of de noodtoestand in Frankrijk wordt afgekondigd. Want daar vragen veel rechtse politici om. De noodtoestand zou volgens hen de enige manier zijn om hard in te grijpen. Om ook veel meer wettelijke mogelijkheden te hebben om in te grijpen. Bijvoorbeeld voor een landelijke avondklok. Volgens Franse media zijn afgelopen nacht zeker 875 mensen opgepakt. De Britse koning Charles krijgt volgende week een nieuw rijkszwaard als hij voor het eerst officieel Schotland bezoekt. Het oude zwaard was na 500 jaar te fragiel geworden om nog te gebruiken. Het symbool van de vorstelijke macht werd in 1507 door paus Julius II geschonken aan de Schotse koning. En sinds Schotland opging in het Verenigd Koninkrijk wordt het zwaard gebruikt als het staatshoofd na de kroning langskomt voor een dankdienst in Edinburgh. Het nieuwe zwaard dat kostte zo'n 25.000 euro. Het weer nog, een mix van zon en wolken, maar in de middag toch steeds meer bewolking. In het binnenland kan lokaal een bui vallen. Het is 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt en vooral in de ochtend regen of motregen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Zondag schijnt de zon weer vaker. We gaan naar de ANWB verkeersinformatie. Ik ben altijd benieuwd of er nou veel staan of weinig staan, Dennis. Of je veel werk hebt, weinig werk hebt. Op vrijdagmiddag is het altijd druk, Umberto. En dat is ook nu al het geval. Er staat 270 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, tussen Sliedrecht-West en Gorkum, nu 10 kilometer. Kost je 3 kwartier extra. Er is namelijk een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. A17, Roosendaal-Dordrecht, tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder, 8 kilometer. Vertraging is nu 25 minuten. Dat ben je ook extra kwijt op de A27 van Breda naar Gorkum, tussen Oosterhout en Hank. En op de A50 Os-Arnhem tussen Heter en Knoopend Grijzoord staat 8 kilometer door een auto met pech. 2 rijstroken zijn dicht. Op onthoud is een minuutje of 20. Ster. Hey positieveling. Jij die complimenten geeft. Even die auto voorlaat. Zomaar iemand groet op straat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure. Beter verzekerd. Nu eentje extra op veel producten zoals heerlijke citroenen of limoenen in net. 1 plus 1 gratis. Jumbo verse pasta. 1 plus 1 gratis. En Fuse die 2 plus 2 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. Bij Bisjord helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar bisjord.nl. Koers kiezen en goed samenwerken zijn noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen in Parijs. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage. Want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage. Altijd vertrouwd dichtbij. Stel, je moet je land uit. Je komt hier en kent niemand. Hoe vind je dan je weg? Vluchtelingen een goede start geven is onbetaalbaar. Deel je talent met een vluchteling in je buurt. Word vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. Kijk op vluchtelingenwerk.nl. Sunweb heeft last minute naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Vluchtelingen een goede start geven is onbetaalbaar. Word vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Korting op de bananen van Bionana. Gegarandeerd een eerlijke prijs voor de telers. Nu 1 kilo voor maar €1,99. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur... Ja, welkom bij Avrotros op Radio 1. Loslopende honden zijn een steeds groter probleem in natuurgebieden in ons land. Die schattige honden veranderen gewoon in duivels soms. Boswachter Hanne Tersmetter vertelt straks hoe zo duivels ze worden. Peter Heerschop is er voor onze zomers op nog één keer met zijn column. Met liefde. En Emma-Louise Diest maakt het non-fictieboek van de maand juni bekend. Maar nu eerst CDA-Kamerleden worden geïntimideerd. Radio tot 4 uur. Want wat is het verhaal? Vlak voor het debat over het gesneuvelde landbouwakkoord in de Tweede Kamer werden ineens een plaatje met de telefoonnummers, gisterochtend gebeurde dat, van CDA-Kamerleden online gezet. In die afbeelding was ook een foto van Farmers Defence Force voorman Mark van den Oever te zien. Van den Oever ontkende voor een camera van het Algemeen Dagblad er iets mee te maken te hebben, of toch niet? Ja, die nummers die komen niet van ons af, laat ik zo zeggen. Ik heb eerst gezegd dat ze moesten bellen. En later zijn er allemaal nummers verspreid door de groepen. Ja, dus je begrijpt, als die nummers gedeeld worden en er gebeurt het massaal, dan is dat intimiderend, toch? Ja, die massaliteit is het probleem, maar er is in principe niks mis met iemand bellen. Daar ben je ook volksvertegenwoordiger voor, hè? Dus, laat mij geen reactie geven. Laat me gewoon de reactie vragen aan CDA-Kamerlid Dirk Boswijk, wat ook zijn nummer werd online gezet. Niet door Mark van den Oever trouwens, maar wel op geïnspireerd door Mark van den Oever, zou ik het zo kunnen zeggen, Dirk Boswijk? Ja, ik denk dat je dat zo wel kan zeggen, inderdaad. Ik vind het zelf een beetje laf als je mij vraagt dat je eerst een paar dagen heel hard roept om massaal te gaan bellen en te doen enzovoort. En als het dan daadwerkelijk gebeurt en ook nog nummers worden gedeeld, ook in dezelfde groepen als waar hij in verkeert. Dan zou ik ook wel, als je dan echt een leider bent, dan moet je denk ik daar ook wel verantwoording voor dragen. Ja, dat doet hij niet. Hij heeft wel opgeroepen om inderdaad Kamerleden te bellen en niet om koffie te drinken, neem ik aan. Hoe interpreteert u dat, die oproep van hem? Nou ja, ik denk dat dat gewoon niet bijdraagt aan het vinden van een oplossing. Kijk, het is een... Het is een buitengewoon emotionele en gepolariseerde discussie waar we in zitten, die ontzettend complex is ook. En wat gewoon het laatste wat helpt is elkaar op een bepaalde toon de maat te nemen. En ook te intimideren. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik voel me... Het heeft op mij geen invloed. Alleen het is natuurlijk niet de manier hoe we hiermee omgaan. Het is ook niet zo dat ik het pas gisteren voor het eerst... Ik heb dit al 2 jaar eigenlijk wel dat mijn nummer rondcirculeert. Alleen gisteren ging het openbaar en werd het wel op een bepaalde manier massaal. Waar ik me alleen vooral zorgen over maak, is gewoon de breder impact op iedereen die politiek actief wil zijn. Want wie wil er zo meteen nog, als deze trend doorgaat, een gemeenteraad in of een provinciale staat in, of op welke manier dan ook een bepaalde verantwoording gaan dragen als dit een consequentie kan zijn. En ik maak me daar eerlijk gezegd meer zorgen over. Maar even voor mij, hè. Kijk, als dat nummer verschijnt ineens op social media, wie nou wel of niet verantwoordelijk is, de inspiratie komt gewoon van de forum, van de man, van Mark, van deze vent, van FDF, excuus. Ja. Wat gebeurt er met je telefoon op dat moment? Het kwam gisterenochtend of eergisteravond laat kwam het openbaar. Maar ik moet zeggen dat ik een dag daarvoor eigenlijk al... heel veel appjes kreeg. En ik moet zeggen, mijn nummer circuleert al 2 jaar. Dus soms gebeurt het wel eens vaker met bepaalde debatten dat je ineens wat ongevraagd advies krijgt. Maar ik moet zeggen, de dag voordat het openbaar ging, was het al dat ik echt al continu oproepen miste. Of aan de lopende band appjes doorkreeg. Met veel uitroeptekens en trekkertjes en teksten die niet altijd helemaal door de beugel kunnen. Maar zijn die teksten bedreigend van aard, intimiderend van aard? Wat voor soort teksten zijn dat? Wel heel wisselend om, moet ik zeggen. Er zitten ook wel echt teksten met mensen die hun hele levensverhaal delen. Dus op zich is dat... raakt dat je ook vaak. Want dat zijn ook wel mensen gewoon met terechte zorgen. En die ook gewoon onzeker zijn over hun toekomst. Maar er zitten ook wel gewoon teksten in die je echt wel als bedreigend en intimiderend kan opvatten. Ja, zeker. Ja. Nee, ik vraag het omdat in februari is er een wetsvoorstel door de Tweede Kamer gegaan. Het gebruik van persoonsgegevens om iemand te intimideren wordt strafbaar. Is het nog niet. En de Kamer heeft met minister Yildiz daarover gedebatteerd. Hè, over doxing, want daar gaat het dan over. Ja. Kijk, stel dat doxing nu al een strafbaar feit zou zijn, wat het nu nog niet is. Zouden de appjes die je nu gekregen hebt en ook de telefoontjes reden zijn geweest om aangifte te doen? Ja, dat denk ik wel. Er zitten wel een aantal tussen waarvan je denkt, joh, hier lusten de honden geen brood van. En ik denk dat het goed is dat mensen zich ook moeten realiseren dat je niet zomaar alles zomaar kan zeggen. Kijk, en ik begrijp de emoties in de agrarische sector als geen ander. En ik snap ook het wantrouwen richting de overheid. Voor een deel ook gewoon wel terecht. Maar dan nog is dit nog steeds niet de manier hoe je met elkaar omgaat. En er zijn er gewoon grenzen en fatsoensnormen. Ja, en bepaalde berichten zijn er wel overheen gegaan. En dan zou je dat nieuwe wetsvoorstel in de toekomst... zou daar wel in kunnen helpen om dit te voorkomen. Maar goed, ja, het wetsvoorstel is nog niet door de Eerste Kamer natuurlijk. Dus op dit moment kunnen we daar niks mee. Maar ik denk in de toekomst dat het hopelijk mensen wel 2 keer doet nadenken... voordat ze dan zo'n berichtje gaan sturen. Ja, vrijheidsstraf ook daarvoor? Sorry, wat zei je? Vrijheidsstraf ook daarvoor uiteindelijk? Ja, kijk, ik vind dat afhankelijk natuurlijk van wat de tekst, de inhoud is. Hè. En dat zou uiteindelijk een specialist beter kunnen bepalen als dat ik dat vind. Maar ik denk wel een bepaalde straf dat het wel een impact heeft. Dat mensen wel denken van oké, ik doe dit toch maar even niet. Ook al voel ik misschien een bepaalde emotie om het wel te doen. Nou, ik zeg het. Ik zag gisteren namelijk, en daarom reageerde ik erop. Op Twitter zag ik een bericht van Eline Vedder, hè, uw collega. Haar nummer werd ook online gedeeld. En u reageerde daarop weer onder van oké, hou je sterk, Eline. Maar zij had het er best wel zwaarder mee, denk ik, ogenschijnlijk dan u het heeft. Het komt ook bij iedere politicus op een andere manier binnen. Heeft het debat gisteren enige invloed gehad door het feit... nou, u was er niet, zij heeft u vervangen. Wordt dit debat beïnvloed door wat er geschreven en getekst wordt naar jullie? Ja, nou ja, kijk, Eline, en daar voelde ik mezelf gewoon heel lullig over. Ik kon gisteren helaas het debat niet doen in verband met de begrafenis. Ik had Eline een week geleden gevraagd van, Eline, ik denk, jij bent de aangewezen persoon om mij hierin te vervangen. Wil je dat doen? En zij is natuurlijk een vrij nieuw Kamerlid ook. Zij is ook boerin van beroep. Dus dat raakt haar op alle manieren direct. En ik had haar onvoldoende gewaarschuwd voor dat ik... Ja, best wel wat... Ik krijg het elke keer, die appjes. Dus het overviel haar ook dat dit ineens gebeurde. Ook in een massaliteit die ik overigens zelf ook nog niet in deze omvang had gezien, hoor. Ja. Dus dat in combinatie zorgt inderdaad dat het bij haar wel binnenkwam. En terecht ook. Dus ik voelde mezelf daar ook wel heel erg schuldig over. Dat zij ook een beetje door mij in deze positie was gekomen. Ja, en kijk, het is gewoon wel zo dat, ook al wil je het misschien niet, het beïnvloedt natuurlijk altijd hoe jij een debat ingaat. Ik denk alleen dat het haar anders beïnvloedt als misschien een Mark van der Oever zou willen. Namelijk dat het haar nog meer en mij ook meer stevig in onze lijn. Dat we zien dat we een grote maatschappelijke opgave hebben. Dat we de agrarische sector perspectief moeten bieden. Maar dat we ook oog moeten hebben voor de natuur. Mm-hmm. Dat het een ingewikkeld vraagstuk is. Maar dat we ook weten dat het gros van de mensen, van de boeren en de boerinnen in onze samenleving, hele welwillende mensen zijn die dat heel graag willen. Die heel graag willen die natuur te herstellen. En daar ook graag een rol zelf bij willen hebben. En dat is denk ik een andere doelgroep als waar de heer Van der Oever voor staat. Daar laten we ons niet door intimideren. Dit stevigt ons alleen maar in de opgave en in de opdracht die wij hebben. En dat is namelijk voor die hele grote meerderheid, die hele grote stille meerderheid in de agrarische sector, die wel degelijk zich een rol ziet en die ook graag wil vervullen. Ja. Nog even iets heel anders. Laten we hopen dat dit gewoon die intimidatie gewoon op een of andere manier stopt. Maar het is Radio 1, ja. Dus het gaat ook over de actualiteit. Gisteren nieuwsuur, gisteravond. Daar werd eigenlijk in Nieuwsuur bekendgemaakt dat uw partijleider Wopke Hoekstra onder druk zou staan. Ik citeer, binnen de afdelingen en top van de partij zou dat zo zijn. En dan zou niemand bij hem bijna nog als lijsttrekker willen zien. Hoe staat u tegenover die positie van Hoekstra? Gezien, gelet op de woorden binnen de partij top. Ja, nou ja, ik vind het voor mij persoonlijk staat het niet ter discussie. En ik vind het vooral vervelend dat die geluiden in de openbaarheid via de krant of via de media gaan. Ik vind als je echt een fan bent dat je dit gewoon niet anoniem moet doen. In zijn gezicht moet je dat gewoon discussie, zeggen. Precies, en ik vind dat je dat ook binnen eerst intern in de partij moet bespreken en niet via de krant of zo. Ik vind dat vind ik er persoonlijk van. En, ja. En verder vind ik het gewoon heel jammer dat het zo gaat. Ja, wat betekent het dat het zo gaat? Wat betekent dat voor de positie van de partij? Niet eens voor zijn positie, maar dat binnen de partij kennelijk die geluiden op die manier naar buiten komen. Nou ja, ik heb ook zorgen over mijn partij en over hoe nu verder. En ik zie dat wij als, wij zijn een echte middenpartij en dat we in een samenleving leven waar het toch vrij lucratief is om vooral op de flanken te gaan zitten. Mm. Ik denk dat wij heel goed ons best doen met vallen en opstaan om die kloof tussen links en rechts, tussen stad en platteland, zoveel als mogelijk te overbruggen. Ja, dat wordt in de peilingen natuurlijk nog niet beloond, integendeel. En daar komt daardoor natuurlijk heel veel frustratie uit voort. Ook een verleden wat wij hebben gehad als CDA met de lijsttrekkerswissel. Met al het gedoe rond de positie van collega Pieter Omtzigt. Dat geeft natuurlijk ook geen schoonheidsprijs. Dus dan moeten we ook naar onszelf kijken als partij. Dat concentreert zich dan nu misschien rond Wopke. Maar ik vind dat wij daar als CDA breed een verantwoording hebben. En ik voel dat als Kamerlid ook die verantwoording. En ook op het specifieke dossier stikstof. Daar voel ik me ook verantwoordelijk voor dat mensen misschien het vertrouwen in de politiek in het algemeen, in het CDA in het bijzonder, op dit moment verloren hebben. Maar dan vind ik het nog steeds, lijkt het mij hygiënisch dat we die discussies gewoon openbaar in de partij voeren en dan anoniem via allerlei media. En tegelijkertijd, ik voel dezelfde zorg en ook maar zelf de strijdbaarheid en vastberadenheid en hoop ook dat we hier uiteindelijk uit gaan komen. Ja. Maar het is nog wel een lange weg. Dankjewel, CDA-Kamerlid Derk Boswijk. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Ja, Oliver Chatham en Room 5 met Make Love op NPO Radio 1. We gaan het hebben over die schattige honden. Althans, we vinden vaak aan onze eigen honden dat ze heel schattig zijn. Hè? Maar vooral loslopend zijn honden, ja, dat is nog best wel een probleem. Die komen dan op plekken waar het verboden is regelmatig. En het wordt een steeds groter probleem in natuurgebieden. Eerder deze maand bijvoorbeeld trokken boswachters aan de bel omdat er steeds meer reeënkalfjes worden doodgebeten door loslopende honden. En de stichting IJzerlandschap voelde zichzelf genoodzaakt om een groot deel van het natuurgebied bij Deventer helemaal af te sluiten voor mensen en honden. Dat had niet alleen met die honden te maken trouwens, want ook mensen gedragen zich steeds asocialer in de natuur. Hanne Tesmette is werkzaam bij de vogelbescherming, boswachter. Dit probleem, Hanne, dat herken jij wel, denk ik. Ja, dit herken ik helaas zeker. Er zijn natuurlijk altijd mensen die dit wel allemaal keurig de regels volgen, waar we geen last van hebben. Maar het is druk in het bos. Nederland is klein. Het is ook druk op het strand en in de duinen. Dus we zien echt eigenlijk in elk natuurgebied of park, stadsparken zijn natuurlijk ook, dat het gewoon druk is met mensen en daardoor ook met honden. En ja, daardoor hebben vogels en reeën en andere zoogdieren helaas veel minder leefruimte. Waarom is het zo'n probleem? Want kijk, ik zei het net een beetje gekscherend, hè? Die schattige hondjes worden een soort van duivels als je niet oppast. Maar wat is het probleem in de natuur als honden loslopen waar ze niet mogen loslopen? Nou, eigenlijk heb je het met twee dingen te maken. Ten eerste, natuur, dus vogels en ook zoogdieren, die zijn heel erg gebaat bij dat ze de voorspelbaarheid van het gedrag van iets kunnen bepalen. Dus als zij een nestje bouwen, bijvoorbeeld naast een wandelpad, dan weten ze, oké, daar lopen wel eens mensen, geen probleem, die gaan niet het pad af, niks aan de hand. Maar op het moment dat daar een hond loopt met bijvoorbeeld een lange lijn, dat kan ook wel een probleem zijn, of los, dan is dat een gedrag wat ze niet verwachten. En daar reageren ze op, dus dan maken ze een stresshormoon aan. En op het moment dat zo'n hond dan in de buurt komt van het nest, dan moeten ze echt kiezen van, blijf ik nou hier zitten om mijn eieren uit te broeden of mijn jongen te beschermen? Of ga ik toch op de vleugels en vlieg ik weg? Met de kans natuurlijk dat die jongen worden opgegeten door een ander beest. Of dat ze op een gegeven moment, als dat maar vaak genoeg gebeurt, want dat is vooral het probleem. Als ze vaak genoeg verstoord worden op een dag, dat ze op een gegeven moment denken, jeetje, dit is helemaal geen goede plek voor mij. Ik verlaat mijn nest. Dus we zien echt dat de overlevingskansen van vogels afnemen door recreatiedruk, waaronder die van honden. Kijk, het probleem vaak is, ik heb een hond gehad en liep ik ook wel eens in het bos. En mensen hebben het gevoel dat ze hun hond 1 altijd onder controle hebben. En 2, ik heb niet gezien dat hij iets doet, dus hij heeft niks gedaan. Maar wat jij nu zegt, dat is dus gewoon onzin. Want zonder dat hij weet dat hij iets gedaan heeft, heeft hij al iets gedaan. Nou ja, dat is het hele probleem. En dat is heel vaak zo. Kijk, als je op het strand bent of in de duinen, dan zie je vaak vogels in grote groepen opvliegen. Hè? Dus dan zie je heel duidelijk dat er een reactie van je gedrag komt. Daaraan voorafgaand is al van alles gebeurd. Hè? Dus ik wil niet zeggen, juist die verstoring is eigenlijk heel erg groot. Maar wat je ziet in het bos, is dat wij vaak helemaal niet zien dat daar een dier zit, dat er een ree is. Die reageren al supersnel op alleen die geur en het geluid en het gekraak van de blaadjes. En die gaan dan dus al hun plekje verlaten. Het klopt dat wij dat heel vaak niet zien. Zo'n nestje is ook vaak heel goed gecamoufleerd. Dus we hebben vaak geen enkel idee. Alleen het kwaad is vaak al geschied. Maar wordt er dus niet gehinderd door kennis. Maar dan heb je nog een tweede probleem. Dat is dan het probleem dat jij vindt dat jouw hond eigenlijk overal mag lopen. Al mag het niet van de wetgeving in dat gebied. Maar dan heb je ook nog de reactie van de mensen zelf. Heb je daarin verandering gezien dat wij mensen tegen jou als boswachter of tegen je collega's agressiever, anders reageren, kortere rondjes? Ja, ik loop nu zo'n 10 jaar, denk ik, in natuurgebieden rond. En ik schroom niet om mensen ook aan te spreken op hun gedrag. Het valt me wel op dat mensen dat heel vaak heel vervelend vinden. En ik doe dat echt op een aardige manier. Ik attendeer mensen erop van, joh, je hond mag je niet los, want... Nou, een reekalfje is natuurlijk een heel mooi aaibaar dier. Dus dat gebruik ik ook vaak als die daar zitten. Soms dan zijn mensen wel, zitten hier dan hertjes? Dat wist ik helemaal niet. Hè? Dus dat is ook weer een stukje van, dat weten mensen niet. Maar het is ook heel vaak dat ik een hele grote mond krijg en dat de politie gebeld gaat worden en wat denk je wel niet en dit bos is niet van jou. En dat is best lastig om mee om te gaan, want het bos en alles is van iedereen, maar wel met regels. Het is net als dat wij niet bij jou in de tuin opeens gaan rondlopen. Weet je? Het is gewoon, hou je aan de regels, blijf op de paden. En heb ook een beetje respect voor wat een boswachter of iemand anders. Hè. Ik ben heel blij als andere recreanten elkaar op hun gedrag aanspreken. Mm-hmm. Ik denk dat dat ook heel veel invloed heeft. Maar luister daar gewoon naar. Het is echt niet om mensen te pesten. Het is gewoon omdat we met z'n allen op een heel klein stukje Nederland leven. En waar de dieren echt, we hebben vorig jaar een rapport laten doen bij Vogelbescherming, een onderzoek laten doen, waaruit blijkt dat die overlevingskansen door die recreatiedruk van mensen, waaronder dus ook honden, maar ook kitesurfers en wandelaars, die nemen gewoon echt af. En daar moeten we echt met z'n allen gewoon wat aan doen. Mooi pleidooi, dankjewel. Boswachter Hanne Tersmette. Hou je honden gewoon vast, allemaal, waar het moet. En daar waar het kan, laat je ze lekker lopen. Dankjewel Hanne, tot ziens. Graag gedaan. Ciao. Doeg. Toda vez que ela chega, eu vejo que o mundo não escureceu. Toda vez que ela deita, eu sinto, meu corpo agora é todo seu. Toda vez que ela corre, foge, meu pensamento pra voar. Toda vez que ela volta, procuro não me apaixonar. Rapapapapá. Baixa a guarda que eu posso me aproximar. Menina linda, cheia de malícia, captei seu olhar. Baixa a guarda que eu posso me aproximar. A chaque fois qu'il est là, je vois le monde n'est pas noir. A chaque fois qu'il se couche, je sens son corps pète à moi. A chaque fois qu'il court, s'échappe, ma tête aussi s'en va. Chaque fois qu'il rentre, mon cœur bat aussi fort que ça. Rapapapapa. Malícia, captei seu olhar. Baisse la garde, viens danser avec moi. Depuis la première fois qu'on s'est vu, j'ai remarqué ton regard. Baixa a guarda, viens danser avec moi. Vou te chamar pra sair, te convidar pra dançar. Vou te chamar pra sair, te convidar pra dançar. Echt de zomer in je radio is dit, hè? Beja guarda, nosa toca. Straks Peter Heerschop. Hij neemt de week weer door met zijn nieuwe column vol liefde. Emma-Louise Diest is hier om het non-fictieboek van de maand juni bekend te maken. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Michel Koenen. Provincies willen veel meer geld van het kabinet om de landbouw natuur- en klimaatvriendelijker te maken. Nu wordt er al 22 miljard euro voor opzij gezet, maar de provincies willen bijna het dubbele. Blijkt uit de ingeleverde plannen van de provincies die dat tot nu toe hebben gedaan. Nederland krijgt als een van de eerste landen in Europa een wet over draagmoederschap. Tot nu toe was die er niet en dat kon tot onduidelijkheid en conflicten leiden. De nieuwe wet zorgt er onder meer voor dat wensouders meteen na de geboorte de wettelijke ouders zijn. De Poolse geheime dienst heeft een Russische ijshockeyer opgepakt. Volgens Warschau speelde hij bij een club in de hoogste competitie. Maar werkte hij ook voor een Russisch spionagenetwerk dat bovenmatig geïnteresseerd was in vervoer van goederen per spoor. En de westerse hulp voor Oekraïne gaat vooral met treinen die kant op. En Janice van der Zanden, Fenna Kalma en keepster Barbara Lorsheid gaan niet mee naar het WK voor vrouwen dat over een paar weken begint. Vooral het afvallen van spits Kalma valt op. Ze werd afgelopen seizoen topscorer in de vrouwen-eredivisie en verdiende een transfer naar het Duitse VfL Wolfsburg. Het is vrijdagmiddag en dus is er verkeersinformatie. Jolanda van der Velden. Goedemiddag, het is al aardig druk op de weg. Er staat ruim 330 kilometer file. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land en ook rondom Arnhem. Ik noem de A16, Rotterdam richting Breda. Tussen de knoop de Ridderkerk en Klaverpolder heb je rond de 20 minuten vertraging. Dik 40 minuten voor de A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen de knopen de Noordhoek en Klaverpolder. Dat heeft te maken met de afsluiting van de Haringvlietbrug. Op de A27 Utrecht-Breda tussen knooppunt Everdingen en Werkendam een half uur oponthoud. Tot slot 20 minuten extra reistijd voor de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel rijdt het langzaam over 5 kilometer. NPO. Dit is tot 4 uur. Het is nu exact 3:03. Het is tijd voor Peter Heerschop. Van Peter met liefde. Ja, Peter, we zijn een tijdje niet hierna, hè? Nee, we zijn hier zelfs 2 maanden niet. Ja. Nou, dus, ik moet het gedenkwaardig afsluiten. Make it count. Ja, ik ga. Ik neem de week door. Maandag, dinsdag, woensdag en we zijn al bij donderdag. Ik zag gisteravond bijna 75-jarige César Zuiderwijk meespelen met een band. César gewoon in zijn korte broek, staand achter zijn drumkit. Ik zag puur plezier. Ik zag een jongetje zonder druk, zonder stress. Hij slaat alle stress van zich af. Maar ook de stress van de jeugd om hem heen. Hij slaat hard en zacht, hart en ziel. Hij raakt alles en iedereen. Alle generaties. Want muziek, dat is met elkaar. En ik gun iedereen de vrolijke eeuwige jeugd. Vrijdag, omdat dit programma de komende 2 maanden plaatsmaakt voor Radio Tour de France en vakantie, zal ik vast een aantal voorspellingen doen voor aanstaande periode. Okay. En daarna een grotere groep mensen toespreken die volgens mij wel een paar hoopgevende woorden kan gebruiken. Eerste voorspelling. Schrijf gerust mee. Dan mag je mij daarop op afrekenen. Ik begin met de voorspelling in de sport. De Tour de France. Jumbo-Visma-renner Vingegaard wint de Tour met 47 seconden voor op Pogacar. Ik kan er 10 seconden na zitten, maar dat is wel de correcte uitslag. Er komen 3 Nederlandse etappe-overwinningen. En Mathieu van der Poel staat na de eerste etappe Bilbao heel dicht bij het geel. De Giro d'Italia voor vrouwen wordt gewonnen door Annemieke van Vleuten. Djokovic wint op Wimbledon. Talon Griekspoor haalt de 8e finale en vertelt eindelijk wat zijn echte voornaam is. Op het WK voetbal halen de Oranje Leeuwinnen de kwartfinale en als alles mee zit ook de halve finale. En als ze die winnen, spelen ze ook de finale. En daarna lijkt het erop dat ze een huldiging krijgen in het centrum van Amsterdam, maar die gaat op het laatste nippertje toch niet door. De WK Atletiek wordt een groot succes voor Team NL. Zeker 4 keer goud. De economie, de inflatie daalt iets, maar voor de rest wordt alles wel duurder. Politiek, kabinet en Kamer gaan met reces en krijgen in die tijd precies evenveel voor elkaar als de rest van het jaar. Dan nog wat roddels. Meerdere bekende Nederlanders gaan vreemd deze zomer, maar we weten niet wie. De oorlog, de halve Wagner-groep, gaat een maandje op vakantie in Belarus. Belarus is bekend om zijn duizenden meren en pittoreske dorpjes met oude kastelen en kloosters. En natuurlijk altijd die leuke spanning dat je op straat zomaar kan worden opgepakt. Bijvoorbeeld met het spel, hoe lang kun je als 2 mannen of 2 vrouwen hand in hand over straat lopen voordat je klassiek wordt gestenigd. En zo blijf je als Wagner-strijder toch een beetje scherp tijdens je vakantie. Dan gaan we naar het weer voor de komende maanden. Het wordt een langere periode van hitte. Opgeteld 3 weken lang code rood. Ja, code rood. Andere kleuren zijn daar waarschijnlijk bijzonder woedend over. En ik denk dat het mobiele nummer van KNMI-medewerkers online wordt geplaatst. Er geldt ook wekenlang dus het Nationaal Hitteplan. En daar wil ik heel even bij stilstaan. Veel mensen vinden dat best wel lastig te lezen, dat hitteplan. Het is ook een erg ingewikkeld plan, dat Nationaal Hitteplan. Dus ik neem het even met jullie door. Er zijn 5 dingen. 1. Drink voldoende. Dus denk nou niet, vandaag is het zo warm, ik ga eens een dag niks drinken. Je moet dus juist wel drinken. 2. Draag dunne kleding. Vergissen mensen zich ook vaak in als het heet is. Dan denken ze, nee, laat ik maar eens een extra dikke trui aan doen en mijn wanten aan. Moet je dus niet doen. Dunne kleding. 3. Houd de woning koel. Nog steeds zijn er blijkbaar mensen die bij de hitte toch de verwarming hoog aanzetten. Moet je niet doen. 4. Zoek de schaduw op. Dat weten ook niet veel mensen, maar in de schaduw heb je dus minder last van de zon. En denk nou niet, in de volle zon is het minder heet. Dat blijkt ook wetenschappelijk niet te kloppen. En tenslotte 5. Smeer je goed in, maar gebruik zonnecrème. Geen bakboter of vloeibare honing. Nee, zonnecrème. Nou, dan wil ik me nu voor het begin van de vakantie vooral richten tot een bijzondere groep, de jeugd. En dat allemaal door het deze week gepubliceerd onderzoek dat de mentale gezondheid van scholieren voortgezet onderwijs enorm is verslechterd. Jongeren hebben veel last van emotionele problemen. Ze piekeren, voelen zich angstig, zijn ongelukkig, eenzaam. Ze ervaren veel stress en druk. Het is logisch, ze moeten ook overal op hun best zijn. Thuis, op straat, op school, op de vereniging, bij hun werk, uitgaan. Vooral op social media. Dus het is stress en eenzaamheid door de voortdurende vraag om vrolijke selfies. En daarbovenop nog een keer het beeld van de toekomst. Met klimaatcrisis, oorlog, vluchtelingen en het onversneden individualisme nu in de maatschappij. En het moet deze generatie dus blijkbaar allemaal oplossen. Met elkaar. En dat werd nog eens een keer onmogelijk gemaakt door 2 jaar corona. En daarom, lieve mensen, weten ze het af en toe niet meer. En daar hoeven wij niet over te oordelen. Daar moeten we ze helpen. Want ze voelen zich slecht en ik vind het logisch. Dus, lieve jeugd, wij vinden jullie geen aanstellers. Dat je dat weet. En vertel dat nou ook eens een keer aan elkaar. Een student van mij op de ALO had paniekaanvallen. Trok zich steeds meer terug. Liet zich alleen zien als ze kon doen alsof ze vrolijk was. Dat kostte er enorm veel moeite. Ik vroeg aan haar met wie ze dat besprak. Met je vriendinnen? Nee, zei ze, natuurlijk niet. Ik wil geen zeikwijf zijn. Dat ben je helemaal niet. Neem nou van mij aan dat de anderen ook opgelucht zullen zijn als jij het vertelt. Want zij voelen zich niet veel anders. Delen verandert het zelfbeeld. Ze zegt wel eens, laat je niet kennen. Nou, is niet waar. Laat je juist wel kennen. In het rapport wordt ook gesproken van steeds meer gedragsproblemen. Hallo, er zijn geen gedragsproblemen. Er is gedrag. Met gedrag laat je zien hoe je je voelt. Gedrag is een vraag. De vraag namelijk, kijk naar me, luister naar me. En dan zie je en hoor je wat ik denk en hoe ik me voel. Help me, zeg wat tegen me. Komende weken zijn overal door het land diploma-uitreikingen. En daar is een lied over. En daar kwam ik tegen. Het is de Sunscreen Song van Bess Luhrmann. Het lied is eigenlijk een lezing van een professor bij de uitreiking van de diploma's. En ik heb het een beetje vertaald en bewerkt. Ik zeg erbij, in het Engels rijmt het wel. Nou, daar komt-ie. Beste leerlingen en studenten van 2023. Als ik jullie maar 1 tip zou mogen geven voor de toekomst, dan zou ik zeggen, gebruik zonnecrème. Maar geniet voorlopig even van het niet naar school hoeven. Van de kracht van je jeugd. Ben je niet geslaagd? Geniet ervan dat je er even vanaf bent. Het is maar 1 jaartje langer en je bent voor iets anders vast wel geslaagd. En maak je geen zorgen voor de toekomst. Daar zijn wel redenen voor. Maar weet dat zorgen maken net zoveel effect heeft als kauwgom kauwen op het oplossen van een ingewikkelde wiskundesom. Zoek elkaar op en zeg niet, als je me nodig hebt, moet je dat maar laten weten. Als iemand jou nodig heeft, kan hij dat niet laten weten. Dus ga ervan uit dat je nodig bent en ga erheen. Verspil je tijd niet aan jaloezie. Onthoud de complimenten die je krijgt, maar bedenk, kritiek kan ook lief bedoeld zijn. Word verliefd, maar vergeet niet je andere vrienden. Speel niet te makkelijk met het hart van een ander en kijk uit voor mensen die dat met jouw hart doen. Geniet van je lichaam. Gebruik het op zoveel mogelijk manieren. Beweeg op zoveel mogelijk manieren. Dans op jouw manier. En trek je niks aan van wat anderen ervan vinden. Eet met aandacht. Dat scheelt een hoop onnodig naar binnen schuiven. Kijk niet te veel op modesites. Maak plannen. Neem je van alles voor. Kies wat uit en ga ervoor. Wat misgaat is niet erg, want je laatste fout is je beste leraar. Misschien trouw je ooit, misschien niet. Misschien krijg je kinderen, misschien niet. Misschien ga je scheiden op je 40ste. Misschien sla je op je 75ste op je drumstel nog lachende solo van Radar Love. Hou rekening met leugens. Wat mensen zeggen is niet altijd waar. Trouwens, wat jij zegt is ook niet altijd waar. En geef dat dan toe. Hou je vrienden in de gaten. Ga op bezoek bij je opa en oma. Wees geduldig. en deel zelf de lintjes uit aan degene die tijd voor je neemt. En weet, van bijna alles, geloof me nou maar, het gaat echt over. Maar mijn belangrijkste tip voor de komende maanden: gebruik zonnecrème. Deze plaat. Van de week stond er een heel mooi interview met Frits Spits. Heb je het gezien in de krant? Ja, heb ik gezien. Ja. En toen vertelde hij zijn allereerste plaat ooit op de radio. Was dit nummer. Oh ja? Ja. En toen dacht ik van, oh. En heel, misschien heel erg van mij, maar ik dacht van, hoe gaat die ook weer Showdown van ILO? Zo zag ik hem ook. Oh ja, natuurlijk. Die ga ik draaien. Als een soort toch een, voor een schitterend radioman, Frits Spits. Toch? Zeker. Is wel mooi. Ga je wel missen, Peter? 22 keer heb je het al gedaan, hè? Ja, maar het gaat ook gewoon weer door. We gaan gewoon door. Ja. Ja, we gaan niet stoppen. Ja, het is alweer bijna september. Ja, bijna kerst. Ja, jongens, eerst toch even die zomer, toch? Ja, en volgens mij hebben we eerst nog een non-fictieboek van de maand te bespreken. Ook zeker. En een eervolle vermelding ook. Zullen we daar maar mee beginnen dan? Nou, misschien moet ik even inleiden, want voor de mensen die niet altijd dit programma horen, kan me niet voorstellen, maar goed, die zijn er gewoon. Want het is weer de laatste vrijdag van de maand. En dus is Emma-Louise Diest weer hier, onze boekredacteur. Zij leest en selecteert en kiest uiteindelijk het NPO Radio 1 non-fictieboek van de maand. De 12 maandwinnaars die zijn automatisch genomineerd voor de jaartitel. Ja. Welk boek wordt het vandaag? We hebben een aantal al gehad. Hè? Stefanie Hogenberg met We hebben het over je gehad. En Hans-Jaap Melissen van Oorlog ga je houden. Of Thomas Herma van Vos omwegen. Maar we beginnen eerst met de eervolle vermelding, Emma-Louise. En dat is in deze maand juni, wat is dat? Nou, dat is Vandaag vrij, altijd vrij van Anton de Kom. Een vrij uitzonderlijk boek wat ik meegenomen heb, want het zijn gedichten. Oh. En je zal dan denken, gedichten, is dat non-fictie? Nou, ik moet zeggen dat zijn woorden zo ontzettend dicht dicht bij de realiteit staan dat het je aangrijpt. En soms is juist de poëzie leent zich bij uitstek om juist die, ja, die betekenis, dichtheid zo ontzettend. Het grijpt je echt naar de keel. Het is echt de muziek van Suriname. Komen we hier in tegen de melodie van we maken kennis met die dat enorme verdriet van het slavernijverleden. Maar we zien ook dat we langzaam kijken, we durven naar de toekomst te kijken. En we zien ook hoe belangrijk het is, dat vergeten we ons wel eens, dat in al die tijd is die trots ook onmogelijk geweest. Trots om op je eigen land te zijn, op wie je bent en waar je vandaan komt. Daar kijken we eigenlijk bijna helemaal niet meer naar. Dat als je ook die mentale onderdrukking, die is bijna onmogelijk om je daarvan te ontketenen. En in deze poëzie van Anton de Kom geeft ons daar, is daar toch een soort uitweg, alsof de poëzie een uitweg daartoe is. Het is heel veel energie in die tekst. En ja, en ik kan daar heel veel woorden aan schenken. Alleen eigenlijk kan ik beter hem zelf laten praten. Okay. En een klein gedicht van hem voorlezen. Ja? Suriname, ons vaderland. Land van blauwe lucht en eeuwige zonneschijn. Watervallen en bronnen die altijd klateren. Mieren en appels met de kleur van rode wijn. Blauwe bergen, plassend in de wateren. Miljarden insecten die eentonig gonzen. Rivieren kreken vol gouden stromen. Vogeltjes gekleed in briljante donzen. Surinaamse ebben, zeden, reuze bomen. Liefde voor dit land, mensen en natuur. Judith, hierdoor wordt je geest zo groot gedurende je hele schone levensduur. Want liefde is meer soms dan het dagelijks brood. Hij was wel goed met woorden. Dit is een gedicht die hij schreef aan Judith, zijn dochter. In haar Pussy-album stond dit. Ze heeft het zelf ook voorgedragen. En het is een gedicht waarin ik vind dat heel erg ook die hoop en die kijk naar de toekomst, dat daar dus een mogelijkheid toe is. En hoe belangrijk dat is. Eervolle vermelding. Vandaag vrij, altijd vrij, Anton de Kom. Ja. Maar wat is dan het non-fictieboek van de maand juni, Emma Louise? Ja, dat is van Erik Vos, Gedeeld Leven. Ja, daar staan we dan. Eventjes midden op het toneel. En we kunnen even niets meer. Maar dan gaan we spelen. We spelen het leven. Een leven doordrenkt met theater. In dit boek van Erik de Vos maken we kennis met zijn vrouw Ines van Dullemen. Mm-hmm. Hij gaat met haar in gesprek. Hij laat ons kennis maken met haar. Zij is een schrijfster en hij is een regisseur. En de Alzheimer heeft haar geheugen in slaap gesust. De woorden die ooit een heel groot deel van haar leven uitmaakten, uitgewist. En hij vertelt haar wie ze is en wie ze ooit was. Mm. En langzamerhand die ziel van haar probeert hij te vinden en wakker te schudden. Door haar ook uit haar eigen werk voor te lezen. En hij neemt ons mee in al die jaren van samen zijn. Het moment van nu, maar ook alles, al het verleden wat ze samen hebben gedeeld. En we worden meegenomen in al zijn repetities. We maken kennis met alle acteurs, met alle grote toneelschrijvers. En langzamerhand zien we in de verte, in het donker, dat theater opdoemen. We leren het theater opnieuw waarderen. We zien hoe belangrijk het is dat je steeds die bewegingsvrijheid hebt. Dat je kunt eerst alle kanten op kunt bewegen voordat je die ultieme richting kiest. Ja, we voelen ook die dreiging, want die ultieme, dat creatieve moment dat je daar staat op het toneel, ja, de scheidslijn ook met dat artistieke ravijn, die bestaat ook. En we voelen eigenlijk langzamerhand ook de dreiging van het einde van Ines. Mm-hmm. Maar dat maakt ook dat we alles geven. En ineens merken we ook dat de theater langzamerhand bezit van ons neemt. Dat we ons daar ook in thuis voelen. En het is een beetje een schizofreen proces, waarin de personages die daar langzamerhand verschijnen op het toneel ook deel van ons worden. En dat als het doek valt, dat ook even onze adem stokt. Ja, want in een gedeeld leven ben je nooit alleen. Erik Vos, de woorden van Emma Louise Diest. Ik moet zeggen, nee, laat me eerst vragen hoe heeft geluisterd. Hallo? Ja, ik ben Dissembert Otan. Heeft u de woorden van Emma Louise Diest gehoord? Ja, ja. Nou, wat was uw reactie daarop? Nou, ik vind het heel bijzonder dat ze... Ik vind het überhaupt een grote verrassing dat jullie mijn boek gekozen hebben. Ik had het zelfs niet over kunnen denken. Omdat ik ben eigenlijk geen schrijver. Ik ben natuurlijk een toneelmaker. Mm. Maar de laatste jaren samen met Ines, ja, heb ik notities gemaakt. Omdat ik het zo overweldigend vond om dat proces mee te maken met mijn vrouw. Maar ik ben nu 94, je zou het niet zeggen. Ik ben 94 en zij wel 96. En samen hebben we de laatste 2 jaar in onze kamer hier doorgebracht. En dat is een zo openbarend gebeuren geworden. Bijna veel, veel rijker nog dan het leven van op het toneel was. En dus ik ben heel erg vereerd dat jullie dit als boek van het maand hebben kunnen kiezen. Dank jullie wel. Nou ja, wij moeten u bedanken, want dat verhaal dat u gedeeld heeft is natuurlijk ook een heel persoonlijk verhaal. Het is een heel kwetsbaar verhaal. U heeft een rijk leven samen gehad. Hoe lang bent u samen geweest met uw vrouw, met Ines? Ja, in 1951 hebben we elkaar ontmoet. Dus we hebben 72 jaar samen doorgebracht. Hoe heeft u haar ontmoet, als ik vragen mag? In Parijs. Zij had een beurs om naar het buitenland te gaan. De eerste beurs die in Nederland ooit is uitgereikt aan een schrijver. En zij ging naar Spanje en ik ontmoette haar door toeval. Ik werkte. Ik ben begonnen met medicijnenstudie hier, maar dat vond ik niks. En toen ben ik naar Parijs gegaan. Ja, eigenlijk om de vrijheid te veroveren. Hmm. En Ines, eigenlijk dito naar Spanje ook om vrij te worden van alles. Een gevecht, en misschien is dat wel ons leven lang altijd gebleven. Het gevecht om vrij te zijn van vooroordelen, vrij te zijn van emoties of gedachten, open te staan voor wat er in de wereld gebeurt. Wat er met mensen gebeurt, met dieren, met bomen, met planten. En dat verbond ons vanaf de eerste seconde. En dat vond ik ook wel heel mooi in het werk, dat je ook ziet het belang voor een kunstenaar om die vrijheid te hebben. Om dus ook te kunnen, om te kunnen improviseren. Ja, en dat is ook zo. Ja, en ik vond het zo mooi dat ook met het wakker schudden eigenlijk van die, dat je op zoek gaat naar Ines weer en kijkt of ze er nog is. Dat we daar ook, dat je ook de lezer wakker schudt. Dat eigenlijk samen gaat. Het is prachtig. Leuk, dat ik de lezer wakker schud. Ja. Ja. Ik denk dat we moeten wakker blijven allemaal. Want het is een tijd om niet in te slapen. Dat is zeker. Het is een tijd waarin we heel erg open moeten leren staan voor wat er gebeurt. En daar voorzichtig een reactie op te bouwen. Ja. Erik Vos, het boek heet Gedeeld Leven. En uw boek is het non-fictieboek van de maand juni. Nou, dank jullie wel. Rencontrer, j'avais pas levé. J'avais tous les mecs sur le bas côté. Fais belle et tu vas câbler. Je me suis rendu, prends-moi cadeau. Dans les recoins de ma tête, y'a comme un truc qui m'a fait. Suis le faux parce que reste ma conscience qui me l'a dit. Ok, je suis la cible, je prends tout le packaging. Je suis ok. Traite-tu de base? Sinon je m'en charge de ton tas de bêtises.

De nieuwe wet zorgt er onder meer voor dat wensouders meteen na de geboorte de wettelijke ouders zijn. En dat maakt het allemaal een stuk duidelijker, zegt deze advocaat. Er is eigenlijk nu helemaal niets geregeld in de wet. Dus dat betekent ook dat er een heel langdurig traject bij de rechtbank volgt, altijd na de geboorte. Dus het duurt heel lang om het ouderschap over te dragen. Maar mensen weten eigenlijk ook niet precies waar ze aan moeten voldoen. Door de wet mag iemand zich nu ook aanbieden als draagmoeder. En tot nu toe is dat verboden. En mensen die via een draagmoeder een kind krijgen zijn bijvoorbeeld vrouwen die om medische redenen niet zelf een kind kunnen dragen of baren. Ook homostellen die samen een kind willen doen dat soms via een draagmoeder. Na ruim 10 jaar komt er een einde aan de VN-vredesmissie in Mali. Vandaag verloopt het mandaat van de missie en het Afrikaanse land wil niet verder met de missie. Mali wil in de toekomst met hulp van het Russische huurlingenleger Wagner de jihadisten in het land aanpakken. Het landelijke CDA zegt er alles aan te doen om de verhouding met de afdeling Limburg te herstellen. Er is in die provincie veel onvrede over onder meer de aanpak van de stikstofproblematiek en het leiderschap van Wopke Hoekstra. Polen heeft een Russische ijshockeyer opgepakt die volgens de geheime dienst werkte voor een Russisch spionagenetwerk. Dat zou vooral de spoorwegen in de gaten hebben gehouden. Veel hulp aan Oekraïne gaat via het spoor naar dat land. De Chinese online kledingverkoper Shein gaat naar de beurs. Dat meldt persbureau Reuters. Het bedrijf zou bij de Amerikaanse beursautoriteiten een aanvraag hebben gedaan voor een beursgang in New York. De waarde van Shein wordt geschat op zo'n 60 miljard dollar. Zelf spreekt het Chinese bedrijf het nieuws tegen, zegt moderedacteur Suzanne Schauerman. Shein ontkent vandaag zelf dat er een beursgang komt. Het kan zijn dat het bedrijf meer tijd wil om orde op zaken te stellen. Maar het is ook mogelijk dat Shein een beursgang zoveel mogelijk buiten de schijnwerpers wil houden. Om gevoelige bedrijfsinformatie die bij zo'n beursgang komt kijken zo lang mogelijk geheim te houden. De kledinggigant is controversieel vanwege verhalen over slechte arbeidsomstandigheden. Ze zouden werknemers werkweken maken van meer dan 75 uur. En krijgen ze niet betaald als ze bijvoorbeeld een fout maken. Shanice van der Zanden, Fenna Kalma en keepster Barbara Loorsheid zitten niet in de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor het WK voor vrouwen dat over een paar weken begint in Australië en Nieuw-Zeeland. En vooral het afvallen van spits Kalma valt op. Ze werd afgelopen seizoen topscorer in de vrouwen-eredivisie voor FC Twente en verdiende een transfer naar het Duitse VfL Wolfsburg. Oranje speelt 23 juli de eerste poolwedstrijd, die is dan tegen Portugal. Het weer, er is een mix van zon en wolken, maar in het binnenland kan lokaal een bui vallen bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt en vooral in de ochtend valt er regen of motregen. Dat kan langdurig zijn. Het wordt dan maximaal 20 graden. Zondag schijnt de zon weer vaker. De ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Het is best wel druk op de weg. De meeste files die staan vooral in de zuidelijke helft van het land. Bij elkaar zo'n 380 kilometer file. Een ongeluk met 3 voertuigen op de A15 Europoort richting Rotterdam. Daardoor tussen de Maasvlakte en Rozenburg 8 kilometer met 35 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen de knopen de Noordhoek en Klaverpolder. Dik 3 kwartier vertraging. Het zijn voor een deel omrijders vanwege de afgesloten Haringvlietbrug. Dat geldt ook voor de N57 Rotterdam-Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam heb je zo'n 35 minuten vertraging. Tot slot noem ik nog de A27 van Utrecht naar Breda. Daar rijdt het langzaam tussen Lexmond en Werkendam met 20 minuten extra reistijd. Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Doe met CoreDate echt iets tegen de wereldwijde klimaatcrisis. Fix jouw CO2-uitstoot en help mensen in kwetsbare landen aan een duurzame toekomst. Check je CO2-uitstoot op CoreDate.nl en maak het verschil. CoreDate. Let's fix the systems together. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage. Want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage. Altijd vertrouwd dichtbij. Zullen we gaan samenwonen? Ja? Samenwonen. Jullie volgende stap, dat is glashelder. Jullie plek wordt straks meer dan alleen een huis. Dus zorgen jullie voor een Interpolis woonhuisverzekering. Voor als er wat misgaat, door water, brand of een storm. Wij staan voor je klaar, zodat jullie huis snel weer jullie thuis is. Interpolis. Glashelder. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Stel, je ziet met één oog steeds waziger. Over 3 dagen is er een gaatje bij de huisarts. Dan een afspraak over 5 weken bij de oogarts. Daar zit je een half uur in de wachtkamer om 10 minuten later weer buiten te staan. En dan schieten je 4 vragen te binnen. Gelukkig heeft de Ooglijn alle tijd voor mensen met een oogaandoening. Voor 1001 vragen, bel de Ooglijn 030 294 5444. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Wat is toch de magie van Radio Tour de France? Met commentator Gio Lippens duik ik straks in het roemruchte verleden van het programma. Cyrano Zalman is de bedenker van de Bonny Trail op plantage Frederiksdorp in Suriname. Hij laat de bezoekers ervaren hoe het was om daar als tot slaafgemaakte te werken. En Arjan Dwarshuis is samen met Gisbert van Baals komen net binnengelopen. Die hebben vorige week nog meer verhalen over een avontuur op Spitsberg. Maar nu eerst de stokoude computers bij de Belastingdienst. Radio tot 4 uur. Ja, en dan vraagt u zich misschien af, ja, wat is dan stokoud eigenlijk? Stokoud, in ieder geval kwetsbaar, inefficiënt. Het systeem namelijk, waarmee bij de Belastingdienst de omzetbelasting wordt verwerkt, hapert aan alle kanten. Gevolg, 250 medewerkers zijn fulltime bezig met het handmatig overtypen van gegevens die niet door het ICT-systeem komen. Het is tekenend voor de staat van de ICT bij de Belastingdienst. Dirk Stokmans is van NRC, schrijft al jaren over de computerchaos bij de fiscus. Nou ja, ik zei ja, hoe oud is oud? Nou blijken die computers uit 1980 te zijn? Ja, de systemen zijn uit de jaren 80, dus meer dan 40 jaar oud inmiddels. Waarom heeft de Belastingdienst nog systemen van meer dan 40 jaar oud? Ja, ze waren als een van de eerste waren ze gedigitaliseerd. Dat was toen een supergoed idee. En ze hebben eigenlijk die systemen jarenlang doorgebruikt. Hebben er van alles aangebouwd door de jaren heen om te zorgen dat ze nieuwe dingen ook konden doen. Er zitten 35 applicaties aan vastgeplakt eigenlijk. Ja. En ja, op een gegeven moment hebben ze een soort gebouw gebouwd waarvan niemand echt meer weet hoe het in elkaar zit en hoe het werkt. De rapporten daarover zeggen ook dat kennis over de processen zijn verloren gegaan in de tijd. Ja, en nu kunnen ze er ook lastig vanaf. Dus eigenlijk zijn ze gegijzeld door een systeem uit 1980. Dus dat betekent dat we ook in 2050 nog dit systeem hebben? Nee, toch? Nou, Marnix van Rijden, verantwoordelijke staatssecretaris, denkt van niet. Hij heeft de Kamer toegezegd, beloofd, dat eind 2026, dus over 3 jaar al ongeveer, er een nieuw systeem zal zijn. Maar er is 1 zekerheid bij de Belastingdienst, dat beloftes over nieuwe ICT-systemen altijd worden uitgesteld. Dit verhaal, hè, dat 250 mensen fulltime in dienst zijn om handmatig BTW-gegevens over te typen. Hoe kom je aan het verhaal? Mm-hmm. Nou ja, de Belastingdienst zit al sinds 2014 na te denken over hoe ze dit oude systeem in hemelsnaam kunnen vernieuwen of vervangen. Daar zijn ze dus al eindelijk aan nadenken. En Marnix van Rij heeft uiteindelijk vorig jaar besloten gaan op de markt, zoals dat heet, een nieuw systeem kopen. Ze gaan dus niet zelf door hun eigen ICT-medewerkers iets laten bouwen. Ze gaan het kopen. En om dat te kopen moeten ze het aanbesteden. Iedereen mag dan inschrijven om te kijken of je een mooi systeem heeft. En in de aanbestedingsdocumenten die online zijn geplaatst stond een heel interessant rapport van het consultantsbureau McKinsey, waarin allerlei interessante details over dat huidige systeem instaan, zoals die 250 medewerkers. We wisten al dat het systeem niet in goede staat was, maar de details geven toch wel een vrij onthullend en ook een onthutsend inkijkje in hoe het er eigenlijk voor staat. Dit is bij één afdeling van de Belastingdienst, waar het dus om die omzetbelasting gaat, onder andere. Mm-hmm. Is het tekenend voor de hele Belastingdienst of is het een eiland bij de Belastingdienst? Nou ja, het is zeker geen eiland. Het is overigens al een enorm deel van de Belastingdienst. Hè. Dus bijna 20% van alle inkomsten van de staat worden binnengehaald via dit systeem. Oh. Het gaat om 77 miljard euro per jaar. Dus al was het een eiland, zeg maar, dan was het een best belangrijk eiland. Maar er zijn andere grote systemen, bijvoorbeeld bij de loonheffing en bij de inkomstenbelasting, waar ook grote zorgen over zijn. Dus het is zeker niet een soort uitzondering op een normaal goed werkende ICT-systeem. Dus 77 miljard van de omzet van de Nederlandse overheid per jaar is afhankelijk van een systeem van 40 jaar oud wat haperingen vertoont. Ja, en waarvan McKinsey bijvoorbeeld schrijft dat maar 4 of 5 medewerkers nog weten hoe het in elkaar zit. En dat er mensen van pensioen worden teruggehaald om daarbij te helpen. Het is dus, dat is niet iets wat je zou willen voor je eigen organisatie, denk ik. En wat zijn de gevolgen voor bijvoorbeeld mensen die, zoals misschien jij en ik en anderen die hier naar luisteren en belasting moeten betalen? Wat voor gevolgen heeft dat? Want ik bedoel, als je over moet typen, is een vooroordeel, is een aanname, ik weet niet of het zo is. Maar als je over moet typen, is de kans op fouten vrij groot. Ja, het zou best vervelend zijn als er een extra nulletje bij je omzet wordt gezet en je daarover dan omzetbelasting moet betalen. Nou ja, kijk, de McKinsey, maar ook de belasting zelf, erkent dat het handmatig overtypen zeer foutgevoelig is. Dat kan iedereen zich voorstellen. Je bent eindeloos cijfers aan het intikken. Op een gegeven moment gaat dat waarschijnlijk mis. Maar er zijn veel meer problemen. Om een voorbeeld te noemen, dat oude systeem. Je kan als medewerker van de Belastingdienst, stel je voor een ondernemer belt en die zegt, nou ja, hoe ziet mijn situatie er eigenlijk uit? Nou, je kan, omdat het systeem zo oud is, kan de belastingdienstmedewerker niet een real-time inzicht, noemen ze dat, hè, een actueel beeld krijgen van de status van een bepaalde zaak. Ja. Dus dat is al heel ingewikkeld om dan iemand goed te helpen. Ze kunnen ook niet goed zien welke berichten de belastingdienst eigenlijk heeft verstuurd naar de ondernemer. Dus je weet ook niet welke communicatie er is geweest. Heel veel bedrijven gebruiken boekhoudprogramma's om hun omzetbelasting aan te geven. De BTW is dat. Hè? Nou, de aangifte via die programma's is heel foutgevoelig en dat leidt tot heel veel uitval. Uitval die weer handmatig moet worden verwerkt. Nou, ga zo maar door. Dus het is super inefficiënt voor de Belastingdienst. En daar hebben ook klanten zoals ondernemers last van. Mijn hemel. En in 2026 moet dit klaar zijn. Maar goed, net gaf je aan dat de Belastingdienst in het verleden al heeft aangetoond dat dat waarschijnlijk niet gaat lukken. Wat is een realistische inschatting wanneer dit is opgelost? Of van, ja, ik heb er te weinig verstand voor mezelf. Nou, misschien is opgelost geen goede vraag, want dat is echt een onmogelijke vraag. Maar wanneer een oplossingsrichting wordt ingezet? Ja, nou, McKinsey denkt zelf dat als alles goed gaat, om het zo maar te zeggen, er binnen 3 tot 6 jaar een nieuw systeem zou kunnen staan waar je wat aan hebt. Belangrijke bijzin is als alles goed gaat, er gaat natuurlijk vaak gaan dingen mis. Het is een ongelooflijk ingewikkelde operatie. McKinsey vergelijkt het met een soort open hart operatie met hoge complexiteit en je moet geen fouten maken. Er is weinig ruimte voor fouten, zeggen ze letterlijk. Ja, de Belastingdienst, dat is in de afgelopen paar jaar al gebleken, heeft steeds last van allerlei problemen. Hè. De toeslagenschandaal is er één van. Je hebt herstel van de box 3, hè, dus vermogensbelasting werd verkeerd geïnt. Dat moeten ze ook allemaal repareren. Er zijn enorm veel zorgen bij de Belastingdienst. Dus de kans dat je een soort vlekkeloze uitrol van het systeem hebt is zeer klein. Dus als je McKinsey moet geloven, is het waarschijnlijk dat het 6 jaar duurt dan 3 jaar. En dan moet niet vergeten, sinds 2014 zijn ze er al mee bezig. Dus we gaan ruim over de 10 jaar heen. Ja, nou. Dankjewel, Dirk Stokmans. Het verhaal van Dirk Stokmans en zijn collega Stefan Vermeulen over de problemen met de omzetbelasting en de Belastingdienst dus, is te lezen op de site van NRC. Dankjewel. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. So come for your novel. I'm wearing your goggles. Virtual, virtual reality. Hey, it ain't what it cost you. It might be a dollar, as long as it shocks you. Memory, electricity. Mind if I steal a kiss? A little souvenir. Can I steal it from you? You love to make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone. Don't be afraid to catch feels. Don't be afraid to catch these feels. Calvin Harris, Katy Perry, Big Sean, Pharrell, Fields. Ah, lekker. Ja, hoe zou het voelen als je er niet meer bij zit? Nieuws via de NOS namelijk, want de laatste drie afvallers bij het Nederlandse vrouwenteam zijn bekend. Shanice van der Velde, van der Sande, Fenna Kalma, Barbara Loorzijd hebben de definitieve selectie niet gehaald. Over de afvallers en over de definitieve selectie ga ik doorpraten met Rivka op het veld. Ieder vrouwen van Oranje, de Leeuwinnen, heel goed volgt voor de NOS. Laten we beginnen met de opvallendste. Topscorer Fenna Kalma. Gaat niet mee. Wat heeft Andries Jonker tegen de? Wat hij tegen haar heeft, ja, dat weet ik niet zo goed. Ik denk niet dat hij. Ik weet niet of hij iets tegen haar heeft. Kijk, als je kijkt naar haar statistieken, dan is het natuurlijk moeilijk te begrijpen. In 2022. Had zij de meeste doelpunten ter wereld gemaakt dat jaar. Ja, als je het zo bekijkt, denk je, waarom neem je haar in godsnaam niet mee naar het WK? Het ligt toch iets moeilijker dan dat. Want die statistieken die ze bij FC Twente laat zien, die laat ze bij Oranje eigenlijk nog niet echt zien. Op de trainingen, in de oefenwedstrijden die ik heb gezien, ja, mist ze ook wel eens een 1-1 of een grote kans. En dat doet ze bij de club toch een stuk minder. Dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, neem haar lekker mee als een soort Wout Weghorst, die 10 minuten voor tijd toch nog een belangrijk doelpunt kan maken. Ik denk dat ze daar misschien nog niet helemaal is. En dat ze dat dan over 1 of 2 jaar wel kan zijn voor Oranje. Maar ja, volgens de bondscoach in ieder geval nu nog even niet. Dus jij snapt de keuze van Andries wel, dat hij tegen haar zegt van, nou, weet je bent er nog niet bij nu. Ondanks je potentie, want dat is natuurlijk ook, hè, je potentie. Ja, nee, die potentie heeft ze zeker. Kijk, er zijn ontzettend veel goede aanvallers. En ze hebben allemaal, het zijn allemaal hele verschillende type speelsters. En ik denk dat hij daar ook een beetje naar kijkt. Fenna Kalma is meer een stormram. Hij neemt wel Katja Snoeys mee. Shanice van der Zanden, waar we het zo waarschijnlijk over gaan hebben, is weer een heel ander soort speelster. Net als Romee Leugter, die naar huis moet. Dus ja, hij heeft gewoon heel veel mensen tot zijn beschikking. En Kalma valt nu buiten de boot. Ja, het is een hele lastige beslissing. Nou, ik moet zeggen, Shanice van der Zanden, die was er niet bij. Die was er wel bij. Die was 6 jaar geleden was er nog een van de grote uitblinkers. Ze heeft het moeilijk gehad. Ik moet heel eerlijk zeggen dat toen zij werd uitgenodigd, dacht ik van, nou, oké. Nee, maar toch niet. Is het niet meer de exclusiviteit van toen? Nou, kijk, het was natuurlijk een geweldig verhaal geweest. En explosief is ze zeker nog steeds. Ze is de laatste tijd ook echt wel weer in vorm bij de club in Engeland. Maar inderdaad, kijk, het vrouwenvoetbal is wel ontwikkeld. Er zijn andere, misschien iets completere speelsters, zou ik me voor kunnen stellen inmiddels. Het is niet voor niets dat ze de laatste jaren de basisplaats en daarna zelfs helemaal de plek in de selectie is kwijtgeraakt. Maar ik moet zeggen, ze stond de afgelopen weken echt ontzettend goed te trainen. En toen dacht ik, nou, dat is piek op het juiste moment. Misschien gaat ze toch wel mee. Ja. Maar ja, dat is toch niet zo. Goed nieuws dan. 17 jaar, Wieke Kapteijn. Zij gaat melden mee. Is het de jongste WK-debutante ooit? Ja, voor Nederland in ieder geval wel, ja. Ja, ik vind het geweldig nieuws. Het is een geweldig talent. En alleen al voor de ervaring om haar mee te nemen, denk ik een ontzettend goede beslissing. Ik moet zeggen, Andries Jonker, hij doet wel wat met die selectie, heb het gevoel. Ik zag laatst het filmpje met bijvoorbeeld Arjen Robben. Het feit dat hij ze tegen die jongens laat voetballen, omdat hij weer meer kracht wil. Hij probeert deze selectie wel te prikkelen op allerlei manieren. Is dat jouw indruk ook? Ja, dat gevoel heb ik ook, ja. En ik heb ook wel het gevoel dat ze er echt beter voor staan dan een jaar geleden voor het EK. Ze lijken echt heel scherp, ze zijn met heel hard aan het trainen. Bedoel je? Ja, precies, ja. Ja, het ziet er echt wel anders uit. En Wieke Kaptein is daar denk ik ook wel weer een voorbeeld van iemand die gewoon vertrouwen van hem krijgt. Hij heeft daar 1 keertje meegenomen in april. En toen hoorde je eigenlijk aan zijn woorden al dat hij zo onder de indruk van haar was. Dat ik dacht, nou, die gaat de WK-selectie wel halen. En dat blijkt en dat zegt misschien wel wat. Dankjewel. Rivka op het veld, presentatrice bij NMS Sport en volger van het Nederlandse vrouwenteam. Dit kennen jullie allemaal. Kijk dit, ja! Dit is een gevoel meteen, hè? Dit is wanneer je in de auto zit, misschien op weg naar Frankrijk, en dat je denkt, het gaat gebeuren. Herb Elpert, toch? Morgen is het zover! Het moment waar wielerliefhebbers een jaar naar uitkijken. De start van de Tour de France in het Spaans Bilbao dit keer. En voor de liefhebbers net zo belangrijk morgen ook de terugkeer van Radio Tour de France. En ook wij maken met dit programma heel graag 3 weken ruimte voor het legendarische programma dat al meer dan 50 jaar meegaat. Nou, een van de kenmerkende stemmen van het programma is die van commentator Gio Lippens. Gio, zie jij beelden als je dit hoort? Meteen. Ja hoor. Dan, en het is ook een soort Pavlov-reactie. Ik schiet dan meteen weer in de aanmodus. En dan weet ik dat ik morgen weer lekker aan de bak kan. Oké. Welk beeld zie jij als je kijkt naar de tijd bij Radio Tour de France... of de Radio Tour de France, voordat jij het nog daarbij zat? Boah, dat zijn heel veel beelden wel, hoor. Dat zijn onder andere beelden van toen Radio Tour de France niet eens bestond trouwens... maar toen er nog wel een soort van samenwerking was tussen de Belgen en de Nederlanders... toen het ging om radio en ook een beetje tv. Ja. Theo Komen natuurlijk, de overwinning van Jan Janssen in de Tour... Toen was ik precies 10 jaar oud op de camping in Spanje. Dus dat kan ik me wel herinneren. Maar ik kan me ook vooral herinneren dat ik al bij de NOS werkte, atletiek deed. En op weg was naar de camping waar vrienden van ons zaten. En ik was flink aan het doorrijden met mijn vrouw naast me. Ik wilde wel op tijd zijn om die finish van de etappe naar Alpe d'Huez mee te maken. En dat was de etappe met Gert-Jan Teunissen. Oh, ja. En ik weet nog wel dat toen merkte ik echt wel het verschil tussen radio en televisie. Want op de radio was het echt berenspannend. Het werd enorm opgeklopt. Het werd prachtig spannend gemaakt van Teunissen gaat die etappe winnen. En we kwamen nog net op tijd voor de finish op de camping aan. Ik ging zitten. En het sloeg een beetje dood, want de Franse tv had vooral oog voor wat erachter zat. Hinault en Le Monde. En eigenlijk sloeg het meteen een beetje dood. Dus toen wist ik ook echt wel van, oh, hier wil ik ooit nog eens een keer zelf bij zijn. Het is in 1989, is de overwinning van Gert-Jan Teunissen met commentator van toen, Leo Driessen. Gert-Jan Teunissen in de bergtrui, die hij vandaag definitief op zijn schouders mag hangen. Hulde voor Gert-Jan Teunissen, die nog eens even staat op de pedalen. Die een brede glimlach nu op de lippen laat gaan verschijnen. Vorig jaar ging hij ook juichend over de streep, toen als tweede. Wat gaat hij nu doen? Gert-Jan Teunissen, die gaat hier de etappe winnen. De armen breed uit omhoog. Gert-Jan Teunissen wint deze etappe. Ik voel het gewoon weer. Ja, ik ook weer. En je zit meteen recht overeind. En het is natuurlijk ook logisch. Kijk, op de radio kun je het beeldend maken. Hè? Dus dan kan een commentator kan er een prachtig mooi verhaal van maken. En op tv ben je afhankelijk van de beelden die de Fransen jou voorschotelen. En als die oog hebben voor het klassementsduel achter die koploper... dan ben je dat hele gevoel een beetje kwijt van die Nederlander... die dan die legendarische etappe-overwinning gaat halen. Dus ik ben meteen weer terug in die tijd. Hoe ben jij eigenlijk bij Radio Tour de France terechtgekomen, Gio? Van het atletiek naar het wielrennen? Ja, het was een beetje een omweggetje. Ik heb echt iets met wielrennen. Ik heb vroeger als junior in Limburg gekoerst. Mijn ouders waren koersgek. Dus ik ging met mijn vader naar de Amstel Gold Race, naar de Keutenberg toen nog. Ik ging naar Nederlandse kampioenschappen op de Kouberg. Nou, dat soort zaken. Maar ik kwam dus in de atletiek terecht. En ik weet nog dat ik de Olympische Spelen deed van Barcelona 1992. Samen met Jack van Gelder op de tribune. Onder andere met Ellen van Lange, die 800 meter. En ik weet nog dat op een gegeven moment hadden we voor de eerste keer een soort van mobiele telefoons. Dat waren de allereerste mobiele telefoons, maar dat waren die kleintjes. Dus niet meer die enorme bakbeesten. En toen zei Ferry de Groot, mijn chef, zei toen van... joh, ga jij eens even met zo'n ding naar de vrouwenkoers, vrouwen-Olympische wegwedstrijd... en maak dan maar wat. Want Jacques Chappelle was daar de commentator, die zat natuurlijk aan de finish. Dus die deed het wedstrijdverhaal. En ik ben bij Piet Hoekstra gaan staan, dat was de bondscoach toen. En ik weet niet of je het nog kunt herinneren, maar er was toen een fitty tussen Leontien van Moorsel en Monique Knol. Oh ja. Knol was vier jaar eerder Olympisch kampioen geworden in Seoul. Ja? Hij was natuurlijk een hele goede sprinter. En er was iemand weggereden. Ik weet het nog steeds niet, een Zuid-Afrikaanse of een Australische. En ja, dat gat moest dichtgereden worden. Maar Van Moorsel verdomde dat gat dicht te rijden voor Knol. En ik stond naast Hoekstra met die mobiele telefoon. Hij wist dat ik hem eigenlijk aan het interviewen was. En die man die liep helemaal leeg. Hij riep K-wijven en weet ik veel wat hij allemaal nog meer riep. En ik kom terug in het hotel die avond. En Ferry de Groot die komt naar me toe en zegt: hey, Lippus, volgend jaar ga jij mee naar de Tour. Kijk. En vanaf dat moment zat ik in de Tour, vanaf 1993. Maar dat campingmoment waar je Gert-Jan Teunissen nog net ziet winnen, oké, niet op de manier zoals de Fransen deden, maar wel via Radio Tour de France. Maar is het ooit een droom geweest van je om het te willen doen? Of komt het niet eens in je op? Jawel. Dat was absoluut wel een droom. Kijk, mijn allergrootste droom als kind was natuurlijk gewoon zelf in de Tour rijden als wielrenner. Maar daar had ik het talent niet voor. Dan is de tweede beste optie. En het leuke van commentatoren is dat ze in de regel langer meegaan dan de wielrenners. Dat ik dus inderdaad Gio, op die manier... Jij gaat nog veel langer mee zelfs. En het mooie is, als je het archief hebt wat wij hebben... dan kunnen wij natuurlijk in die archieven duiken. En we gaan even naar 1996. Jij zit achter op de motor en je deed interviews na de finish. En zo klonk het toen Michael Bogert won in Alibay en je hem letterlijk binnenhaalde. Hé jongen, wat een geweldige overwinning. Goed jongen. Rustig. Ik kan vooral zeuren. Die zegt nog, ik heb het je toch gezegd. Michael, kun je iets zeggen jongen? Godverdomme, ik ben zo blij van. En jullie horen het absoluut onmogelijk om er nog verder wat uit te halen. Erik Dekker komt nou even voorbij. Erik, wat een prachtige overwinning van Michael. Ja. Het is een grote verrassing. Het geweldig van die ploeg ook, hè? Ja, we waren weer goed bezig vandaag. Mooi, man. Zo, je moet je voorstellen, was het eerste jaar van Rabobank, hè, 1996. Ah, ja, natuurlijk, ja. Toerstart in Den Bosch en inderdaad mijn eerste jaar op de motor. Ben ik nog geweest toen in Den Bosch? Nou, kijk, en het was natuurlijk één groot feest. Maar het was vooral natuurlijk, ja, wat kan die ploeg? Puur Nederlandse ploeg. Met inderdaad Erik Dekker, met Michael Bogert. Volgens mij zat Danny Nelissen er nog bij. Leon van Bon, nou, noem het allemaal maar op. Ja, en tot ieders verrassing wint Michael Bogert een etappe in de stromende regen. Dat vergeet ik ook nooit meer. Want ik was echt doorweekt en het was ijskoud. En ik stond te bibberen op de finish. Maar ja, toen Bogert eenmaal binnen was, dan waren die bibbers wel voorbij. We gaan een klein sprongetje maken, Gio. Want in 2020 was het een ander jaar, coronajaar. Ook nog eens in september werd het gereden toen de Tour de France. Maar nog misschien voor jou belangrijker. Het was ook een periode waarin je ineens vanuit Nederland commentaar leverde. En ik weet dat over het algemeen verslaggevers, of welke sport dan ook... ja, die willen natuurlijk ter plekke zijn. Die willen de sfeer proeven. En jij zit gewoon in een studio met een monitor. Ja. Ja, ja, kan dat? En het is gebleven ook, hè? Ja. Ik dacht toen dat jaar, van dat is voor een jaartje. Het had alles te maken natuurlijk met alle veiligheidsmaatregelen rond corona. Commentatoren die toch eigenlijk voornamelijk naar de monitor kijken en daar hun verslag doen. En de laatste 100, 200 meter die renners zien. Dus waarom zou je die mensen blootstellen aan mogelijke risico's om uit koers te moeten? Dus ik heb toen inderdaad gewoon in Hilversum in een hokje gezeten. En ik weet nog dat na een week kwam mijn directeur Gerard Timmer achter mij staan. En die zegt tegen me: compliment hoor, want ik hoor geen verschil. En toen zei ik tegen hem: oh, wacht even, oppassen. Dit is toch niet een reden om het komend jaar en de jaren daarna hetzelfde te gaan doen? Nee, was absoluut niet de bedoeling. Maar uiteindelijk, in overleg met ons, moet ik heel eerlijk zeggen. Omdat, wat ik zeg, het is een monitorsport. En de toegevoegde waarde uiteindelijk om daar te zijn is wel de sfeer. En met name het feit dat je met collega's kunt praten, met eventuele renners kunt praten. Hoewel dat tegenwoordig steeds minder wordt, hè, want je komt er niet meer bij als journalist. Ik begrijp het dat wij in een hok zitten. Het scheelt wel dat jij het goed kent, Gio. Dat jij het goed kent en die sfeer ook kan beschrijven vanuit eigen ervaringen. Ik ben meer dan 25 jaar in die Tour geweest natuurlijk. En ik heb het daar wel eens met José de Kouwer, voormalig de Belgische collega, over gehad. Die al meer dan 30 jaar in de Tour is geweest als renner, ploegleider en commentator. En wij zeggen ook al tegen elkaar van wij kennen... eigenlijk iedere bocht en iedere moment dat de weg zeg maar een berg op gaat, weet je precies, dit gaat er gebeuren. De finish ziet er zo uit. Maar stel je voor een jongere collega, en dat zal over een paar jaar toch echt gaan gebeuren, als ik dan stop met werken. Ja, die zal toch echt die sfeer en die omgeving moeten leren kennen. Dus die zal echt naar Frankrijk moeten, vind ik hoor. Nog één ding tot slot. Winnaar, gele trui, uiteindelijk. Gio, glazen bol. Eén van de twee. Glazen bol is echt, het is wat dat betreft wel heel beperkt. Pogacar of Vingegaard. Ik neig een klein beetje naar Pogacar. Omdat ik denk dat hij vorig jaar zich heeft laten foppen door Jumbo-Visma. Hè, die hem voortdurend hebben aangevallen en hij maar iedere aanval pareren. En uiteindelijk was hij kapot. Dat zal hij niet nog een keer doen. Het enige punt is, Pogacar heeft natuurlijk zijn pols gebroken in Luik-Bastenaken-Luik. En we weten niet hoe die daarvan hersteld is. Dus dat is het enige vraagteken. Maar eigenlijk denk ik dat Pogacar voor de derde keer de Tour gaat winnen. Gio Lippens, veel plezier achter de monitor. Maar met heel veel sfeer nog steeds over de Tour de France. Ja, we gaan het straks hebben over een schitterende trail bij Plantage Frederiksdorp in Suriname. De Bonnie Trail is het verhaal van een vrijheidsstrijder. In vrijheid geboren. En wat is dat verhaal? Sinan Zalman weet daar alles van. En Arjan Dwars is hier samen met Gisbert van Balen. De twee mannen van de Vogels podcast. Er zat nog veel meer verhalen over Spitsbergen en avonturen daar. En met hun oers en aas. Zijn er weer oers en aas straks? Ja, veel oers en aas. Veel superlatieven. Veel superlatieven. Maar ook vogels die we in Nederland kunnen zien. Daar gaat het eigenlijk over. Oh. Een opmaakje alvast voor het najaar. Kijk, maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Michel Koenen. De gasputten in Groningen blijven sowieso nog tot oktober volgend jaar open, zegt het kabinet in reactie op een advies van het staatstoezicht op de mijnen. Dat zei eerder vandaag te willen dat de gaswinning in het najaar helemaal stopt. Maar staatssecretaris Velbrief wil geen risico lopen met het oog op een mogelijk koude winter. De Franse president Macron is in Parijs voor crisisoverleg. Er komt geen noodtoestand, maar er worden wel meerdere evenementen afgelast in de hoop dat vanavond en vannacht het rustig blijft. De afgelopen 3 dagen liep het uit de hand in diverse Franse steden. Aanleiding is de dood van een jongen van 17. Hij werd bij een verkeerscontrole doodgeschoten door een agent. Het kabinet steekt 4 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds in 18 projecten die de economie op lange termijn moeten stimuleren. Het meeste geld gaat naar een project voor circulaire zonnepanelen die gemaakt worden uit grondstoffen die in eigen land te winnen zijn. En Max Verstappen heeft de snelste tijd neergezet in de training voor de Grand Prix van Oostenrijk. Op het thuiscircuit van zijn raceteam Red Bull was de Nederlander sneller dan Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc. Nick de Vries reed de 16e tijd. Oeh, dat is wel leuk. Ik ben daar zondag. Oh, sorry. Mooi. Ik moest eventjes... Jolanda van der Velde. Ja, ander verhaal. Strijden ook iets met auto's. Ja. Het is best wel druk voor de vrijdagmiddag. Ruim 470 kilometer file staat er nu. Vooral in de zuidelijke helft van het land. Wat erbij opvalt is de vertraging op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen Standaard Buiten en Knopend Klaverpolder 12 kilometer... met 50 minuten extra reistijd. Op de A50 Arnhem richting Oost tussen Heter en Knopend Ewijk ruim 20 minuten. Ook 20 minuten extra na een ongeluk op de A73 Maasbracht-Nijmegen... tussen Malden en Afrit Nijmegen. De linkerrijstrook is dicht. 3 kwartier extra voor de N15 Maasvlakte Rotterdam. Bij Rozenburg, dat komt door bergingswerkzaamheden, daar zijn ook 2 rijstroken dicht. En drukte op de N57 tot slot van Rotterdam in de richting Middelburg. Tussen Afrit Brielen en Hellevoetsluis 20 minuten extra reistijd. NPO. Dit is tot 4 uur. Ja, en straks gaan we aandacht geven aan het verhaal van een held, Bonnie. Wie was hij en waarom is die man zo'n held in de strijd tegen plantage-eigenaren en de slavernij? Maar nu eerst replay! Ja, ja! Elke morgen... Oh, nee, niet zin. Ik heb staan. Ik was aan Ipsa. In Afrede. Je leven vol met moeilijkheden, dan zal ik er zijn om je te helpen. Ja, dan ben ik er om je bij te staan. Nee, je hoeft me niets te vragen. Je bent niet alleen. Samen slaan we ons er wel doorheen. Twee zijn altijd sterker. Alladee, meer wat die Johan deze kon Jimmy Nangayoen. Ja, het is bijna alsof dit een beetje aansluit op het volgende onderwerp. Want dat is de hoop natuurlijk die de strijders in de slavernijtijd hadden. Ooit komt het die tijd. Het is een verhaal van een van de meest legendarische leiders in de strijd tegen de toen Nederlandse overheersers in Suriname. Maronleider Bonny. Zijn verhaal is belangrijk, zegt ook Cyrano Zalman. Van die strijdvaardigheid moet ook worden belicht uit die periode. Een aantal jaar geleden nam Cyrano Zalman de voormalige plantage Frederiksdorp over. Hij bouwde er een resort en creëerde de Bonny Trail. Ik kwam hem tegen in de zomer en zei: je moet wandelen. Humberto, dus je doe die wandeling. Het is een wandeling van een kleine 2,5 uur. En ik moet zeggen, je komt er verrijkt vandaan. Het is een wandeling over de plantage en door de omliggende bossen. Waarbij je als bezoeker meer leert over het leven van Bonny. En ervaart hoe het was om te leven op de plantage. En Cyrano Zalman hangt aan de lijn vanuit Suriname. Ik heb geen spijt dat ik die wandeling heb gemaakt, Cyrano. Ik denk dat meer mensen op die manier reageren, of niet? Cyrano, ben je... Hi, ja. Met Cyrano. Hi. Nee, ik zei net... Ja, heel veel mensen zijn inderdaad verrast als ze de trail gaan lopen. Kijk, heel veel ik wist het ook niet precies wat de trail inhield. Dus neem ons even mee wat die Bonny Trail precies inhoudt en wat je ziet en ervaart. Ja, we hebben het verhaal van een vrijheidsstrijder uitgezet in een boswandeling. En we bouwen hem eigenlijk op, zodat mensen een beeld kunnen krijgen van de slavernij. We beginnen het verhaal in Fort Elmina. En je krijgt een idee hoe dat ging in zo'n slavenfort. Dat is op de westkust van Afrika. Mm-hmm. En dat is station 1. We hebben het verhaal gebouwd in een aantal hoofdstukken. Je krijgt een idee hoe het ging in Elmina. En wat we hebben gedaan is om het verhaal persoonlijk te maken. De moeder van Bonny vertelt het verhaal. Dus je hoort naast het verhaal van de gids ook een voice-over van Awija, de moeder van Bonny. En die vertelt dus hoe het is in het slavenfort. Zal ik het meteen laten horen eventjes, Cyrano? Dus de moeder van Bonny die vertelt inderdaad de bezoekers haar verhaal. Hier hoor je hoe het aan toe ging in de kerkers van het slavenfort Elmina, vlak na aankomst van Bonny's moeder in Suriname. De deur gaat open. Het licht is zo fel dat ik in eerste instantie alleen maar schimmen zie. Als mijn ogen wennen, schrik ik van de figuren die daar staan. Zulke bleke gezichten heb ik nog nooit gezien. Ze lijken wel spoken. Ja, het bijzondere van het verhaal is dat de moeder van Bonny is in slavernij ontsnapt. En zij was toen zwanger van haar zoon. Zwanger was. Ja. Ja, en het verhaal is... We hebben informatie gekregen van oudere mensen... uit de Maron-gemeenschappen van de Marowijnen... dat ze haar zoon het slavenleven niet wilde geven. Dus ze vluchtte zwanger en ze kwam terecht bij... wat toen genoemd werd de Kotika-negers in het Kotika-gebied. Mm. En daar werd Bonny dus in vrijheid geboren. En deze Bonny die heeft een belangrijke rol gespeeld als verzetstrijder. Hoe is dat zo gekomen? Hoe is hij verzetstrijder geworden en wat hield dat in? Ja, Bonny zat in een groep van Afrikaans Sylvester. En die mannen deden al overvallen op de plantages. En Bonny had leiderschap. Dus al heel gauw werd Bonny zeg maar de rechterhand. En nam hij de leiding over van de groep. En Bonny was een behoorlijk felle man. Hij heeft strijd geleverd op heel veel rivieren. Heel veel plantages overvallen, heel veel mensen vrijgemaakt. En wat het mooie is aan Bonny, is dat hij dat meer dan 30 jaar heeft volgehouden. En je moet weten dat rond 1760 met alle grote stammen vrede werd gesloten. En dat was eigenlijk een manier van het gouvernement om de slavernij rustig kunnen voortzetten. Omdat de stammen mochten geen overvallen meer doen op de plantages, geen mensen meer vrijmaken. Bonny heeft zich niet daaraan gecommitteerd. Hij is nog 30 jaar na de vredes bezig geweest met het bevrijden van mensen op plantages. En weten we ook waarom hij dat deed? Waarom nam hij steeds dat risico 30 jaar lang? Want hij is in vrijheid geboren. Ja, hij is in vrijheid geboren. Maar hij is wel geboren in een groep vrijheidsstrijders. Dus hij zat niet in een normaal dorpje die niet verbonden was met de strijd. Hij werd opgevoed door Assikan Silvester. En die was al een vrijheidsstrijd. Dus Boni is, zijn leven bestond uit meedoen met de vrijheidsstrijd. En hij heeft dat voortgezet, zijn hele leven lang. En bij de overval op de plantages kwamen steeds meer mensen vrij. Hij zag de toestanden op de plantages. En het zal zeker ook een persoonlijke, intrinsieke motivatie zijn om te strijden tegen onrecht. De wandeling die ik gemaakt heb, wat ik al zei, het is een kleine wandeling van zo'n 2,5 uur, waarin je gewoon constant wordt meegenomen met audio, met foto's, met verhalen. Vorig jaar kwam de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. En ik was onder de indruk, moet ik eerlijk zeggen, want ik kende grote delen van het verhaal niet. Femke Halsema kwam langs, heeft die zelf die trail zou ze gaan lopen. Maar uiteindelijk zei ze dat ze het niet gepast vond, dat er in haar bezoek ook kettingen werden omgedaan om te ervaren hoe het is om tot slaaf gemaakt te zijn. Ze zei letterlijk, als witte Nederlander die daar plotseling een paar meter geketend moet lopen, voel ik gêne als ik het slavernijverleden moet herbeleven via een soort spel, terwijl ik me bewust ben van de wreedheden en de misdaden. Wij hebben misschien, zegt Halsema, misschien een andere behoefte aan beleving van slavernij dan in Suriname. En ze noemde de ervaring disnificatie. Ik moet heel eerlijk zeggen, en ik vroeg me af hoe jullie daarop reageerden, toen ik dit las, vond ik het een vrij arrogante opmerking. Want dit doet mij denken aan een ervaring alsof iemand, een Duitser uit naar Westerbork gaat in Nederland en vervolgens gaat zeggen, hoe jullie Nederlands dat doen, dat wil ik niet als Duitser. Ja, daar heb je helemaal niks over te zeggen. Dat gaat er juist om dat het een verhaal is dat van jou is en niet meer van de burgemeester die komt vertellen, je moet het anders doen. Hoe hebben jullie dat ervaren destijds? Ja. Nou, zoals je benoemt het eigenlijk heel goed. We hebben het op dezelfde manier ervaren. Want beledigend dus eigenlijk. Trail, ja, op dat moment heeft het me gekwetst. Het heeft me gekwetst omdat wij heel veel brainstorms hebben gedaan. Heel veel mensen hebben betrokken bij hoe we die trail moeten maken. Hoe we de slavernij gaan vertellen. Welk narratief we gaan volgen. Hoe heftig het we gaan maken. En de meningen waren heel erg uitlopend van mensen die vonden dat zoals wij de trail deden, het veel te slap was, want het was veel heftiger. Mensen moesten echt nog veel meer heftige dingen meemaken tijdens die trail. Andere mensen, ik had Annemarie de Wild van het Amsterdam Museum, die zei, nee, Cyrano, je moet ook rekening houden met het absorptievermogen van de gasten. Dus maak het milder. We hebben alle bloed eruit gehaald. Je ziet de mensen, de symbolen van de mensen die worden gegezeld, die zijn allemaal in zwarte silhouetten, zonder dat het er extreem eng uitziet. Dus er is heel veel over nagedacht. En voor ons was het belangrijk om die trail te doen buiten. Buiten in het plantagebos waar gevluchte slaafgemaakten de eerste periode doorbrachten. Want je was niet gelijk in vrijheid. Je vluchtte in het nabije bos. En van daaruit begon alles. Dus wij hebben die trail heel bewust buiten gebouwd. Ook omdat je loopt op de plantagegrond, je loopt op oude koffiebedden. En je ruikt de geur die de mensen toen hebben geroken toen ze vluchten. En de keus was een hele bewuste keus. En een overweging van ons was juist om te zeggen van kijk, lopend in een museum in je mooie kleren met een glaasje wijn in je hand en kijken naar taferelen van slavernij, dat is een belediging aan de slavernij voor ons. Weet je? Ja. Dat is het, de slavernij tot een uitgaansattractie maken. En wij wilden het. Dus ons perspectief was precies omgekeerd. Ja. En in die end heeft iedereen zijn eigen manier om het te benaderen. Maar zeg maar, als nazaten van de slaafgemaakte, staan wij daar dus anders in. En willen we mensen op een meer interactieve, meer betrokken manier het gevoel geven van hoe de vrijheidsstrijd ging. En ik moet zeggen, die manier kwam in ieder geval bij mij over en ook bij de mensen met wie ik was. We waren met een hele cameraploeg en niemand herkende zich in de typering, disnificatie, zoals de burgemeester van Amsterdam dat uitdrukte een jaar eerder. Dankjewel, Cyrano Salman vanuit Suriname. De Boni Trail is dus te bezoeken op de voormalig plantage Frederiksdorp. Meer informatie is te vinden via frederiksdorp.com. Tot 4 uur. Umberto Tan. the lover, lover. She called me Mr. Bombastic, friendly, fantastic. Cuffing on me back, she says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic, cuffing on me back, she says I'm Mr. Romantic. Smooth, just like a silk. Soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin or filled with my sexual physique. You know me well, Bill, do me, oh my, well, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate me, body put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the only young girl who can ring my bell and I can take rejection. So you tell me go to hell, I'm bombastic, tell me fantastic. Put me on my box, she says I'm Mr. Blue. Romantic, call me fantastic. She put me on my box, she says I'm Mr. Boom, boom, boom, boom, boom. Tell me fantastic, cuff me on me back, she call me Mr. Bro. Oh, romantic, tell me fantastic, she cuff me on me back, she says I'm Mr. Boom, boom. Geewees, baby please, let me take you to an island of the sweet cold breeze. You don't feel like drive, well baby hand me the keys. And I will take you to a place and set your mind at ease. Don't you tickle my foot bottom, baby please. Don't you play with my nose, cause I'm a hachoom sneeze. Well, you are the bun and me are the cheese. And if I'm me are the rice, then baby love you the peas. I'm bombastic, tell me fantastic. Cuffing on me box, it says I'm Mr. Rowe. Romantic, tell me fantastic. Cuffing on me box, it says I'm Mr. Rowe. Smooth. Ooh, Shaggy, bombastic. De Sting remix is dit. Maar nu is het tijd voor deze man. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Nou, en eigenlijk moet ik gewoon zeggen, Arjan Dwarshuis, de vogelkoning en Gisbert van Balen. Want vorige week waren jullie ook hier, net terug van Spitsbergen. En toen zei ik al van, ja, sorry hoor, maar die verhalen zijn nog lang niet klaar. Dus, wie pakt hem op? Hoe gaan we verder? Nog even, schet even nog wat niet iedereen vorige week gehoord namelijk, Arjan. Ja. Je was samen met Gisbert, was je naar Spitsbergen, ja. Want... We waren met Vogelspotcast, ja. 35 fans. Samen met een reisorganisatie waren we daar, 9 dagen... op expeditie, ja, met onderzoekers aan boord die allemaal mooie verhalen vertelden. En op zoek naar ijsberen, dat soort dingen. Maar natuurlijk vooral naar vogels. En ik dacht, een van de mooiste vogels die we hebben gezien... gaan we even bespreken. Namelijk een vogeltje die je ook in Nederland kan zien. Maar dan op doortrek in het late najaar. En dan, ja, hij heet Rosse Franjepoot. Maar als je hem ziet... In Nederland is het eigenlijk een grijzig vogeltje. Dat vaak dan, of het is een zeldzaamheid. Die je dan na een dag met storm kan je hem dobberend tussen de pieren van IJmuiden aantreffen. Maar hoe wij hem daar zagen, ja, daar hebben we een fragment van meegenomen. Waar? Wat? Twee rosse franjepoten. Kom. Waar zijn ze? Achterin, links van het lichtgroene groen. Yes. Oh, wauw. Supermooi. We hadden het er net over. Oh. Daar zijn ze. Kende jij hem al, Gisbert, de rosse franjepoot? Nee, ik had wel een andere franjepoot gezien. De grauwe franjepoot hier in iets boven Amsterdam. Ja, wij zien de beelden bij. Beschrijf hem eens. Voor de mensen die nu in de auto zitten of er niet het beeld bij hebben. Nou, hij heeft een oranje buik en een wit masker en een zwarte kop. En het is, ja, het is een... Ja, medium grote vogel. Matige beschrijving. Ja. Baksteen oranje onderkant, prachtige gouden veerrandjes aan die zwarte vluchtveren. Oh, ik wist ook al toen ik het ging doen, dat ik gewoon... Kom begin op, je ook aan. Ja, ik begin ook. Maar wat ik wel weet, en dat kan Arjan meer over vertellen, is dat in tegenstelling tot de meeste vogels, is dit waar we naar kijken het vrouwtje. En normaal is het vrouwtje eigenlijk, heeft niet zulke fraaie kleuren en is het mannetje juist zo mooi om het vrouwtje te versieren. Maar dat is hier dus andersom. Ja, nou, Arjan, kan... take it away. Ja, dat hebben maar een paar vogels op de wereld. Dus voor alle vrouwen die luisteren, als je een macho man op kantoor door hebt. Die zegt, ja, de mannen die hebben, die zijn de rol van de archetype man moeten spelen. Nou, bij sommige vogels is dat precies andersom. Daar zijn de mannen zijn minder vrij gekleurd. De vrouwen zien er prachtig uit. Dat heb je bij de franjepoten, maar dus ook bij de morinelpervieren en nog een paar soorten. En dan krijg je dus ook... Alles is omgedraaide wereld eigenlijk. De vrouwen komen iets eerder aan op de broedgebieden, dus op Spitsbergen. Ze overwinteren op de zuidelijke Atlantische Oceaan. Waar ze op de volle oceaan ronddobberen. Nou, dan komen ze terug. Vrouwtjes zien er veel mooier uit. Die gaan daar indruk maken op de mannetjes. Zijn aan het baltsen. Zijn een beetje in gevecht met elkaar. En uiteindelijk kiezen de mannen het mooiste vrouwtje. Daar paren ze mee. Vrouwtje legt wel het ei. Mannetje doet het grootste deel van het uitbroeden. Ja. Ook zorgen die voor de jongen. Dus het is helemaal de omgekeerde wereld. Als je denkt, het is alleen bij steltlopers zo. Bij roofvogels bijvoorbeeld zijn ook over het algemeen... De vrouwen 20% zwaarder, stuk sterker, pakken grotere prooien. Dus zijn ook meer badass. Dus vogels zijn supergoed geëmancipeerd. Nou, heb je altijd van die thema's en van die begrippen in de vogelwereld? Als je de thema zelf hoort, denk je van waar gaat het over, Gisbert? Bijvoorbeeld kleptoparasiterende vogels, Gisbert. Ja, dat is een lekker scrabblewoord. Ja, echt kleptoparasiterend. Ja, dus dit is een fenomeen dat een vogel, in dit geval een jager... die kijkt hoe een andere vogel eten, voer pakt, een visje, whatever. En zodra die wat heeft, gaat hij in de aanval en zorgt hij dat hij dat... Dan steelt hij het gewoon. Klepto, stelen. Dat hij het uitspuugt en dan hem pakt. Oh. Ja, hij heeft hem. Hij heeft een 3T-meel. Hij heeft hem nog steeds in zijn handen, in zijn bek, hè? In zijn handen. En dit is wel heel toepasselijk. Ik heb de beste waarneming geparasiteerd. Ja. Geklepto-parasiteerd. Jouw ontdekking is een geklepto-parasiteerde waarneming. En daarmee je hebt gewoon de waarneming gestolen. Een mooi einde van deze. Ja, dit moet ik even toelichten. Jagers doen dat dus. Die doen dat bij vogels om te stelen. En we hadden de hele tijd kwamen we op dat kleptoparasiteren. En in de laatste aflevering kleptoparasiteerde Gip zijn ontdekking. Want hij had niets ontdekt de hele reis. Behalve één hele grote dikke walrus die op het ijs lag. Ja, dat was een mooie climax. Ik kan je een hand geven, Gisbert. Ik zie ook nooit wat. Weet je, mijn moeder zei altijd, je mist meer dan je meemaakt. En dat is helemaal niet erg. Precies dat. Luister jongens, volgend seizoen gaan we gewoon heerlijk weer verder. En de aflevering kan je gewoon luisteren bij de Vogelspodcast van Gisbert en Arjan. En jullie hebben ook schitterende beelden gemaakt. Zeker, dus we maken een film, aftermovie. Mm. Ja. En ik ben er weer in september hoor. Tot dan. Jij ook. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Kitty Kotti. We herdenken de slavernij, we vieren de afschaffing van de slavernij. In een 2 uur lang durende special gaat het over vieren en herdenken. Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij. Het verleden en het heden. Je draagt toch iets met je mee, iets heftigs. Over opgroeien als kind tijdens de slavernij. De rol van de kerk en herstelbetalingen. Het zijn heel wrede zaken en het is nooit behoorlijk erkend. De Kitty Kotti Special. Op NPO Radio 1. Morgenavond van 7 tot 9. Wie luistert, weet meer. Ster. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Volg een gratis cursus of opleiding met 1000 euro stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. nha.nl. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage. Want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage. Altijd vertrouwd dichtbij. 10.000 euro netto per maand. 30 jaar lang. Stel je voor dat je dat elke maand krijgt. Je hebt nog tot morgen om een staatslot te kopen. 1 juli kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Kan het gebeuren. Het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Plus.